الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين سورة يونس مكي سورة نزول کی یو پنځوستم نمبر دے 51 پس دا سورة بنی اسرائیل او مخکې دا سورة هود نا نازل شوه دے سورة توبہ کی بیان دا قتال کی سبیل اللہ سورة یونس کی هغه مسائل چې داغې د طرقې د پاره جنگ کیږي مسلې توحید مقاصد اربعه ذکر کړي چې د دې مسلې د پاره جهاد کیږي دویم وجه سورة توبہ کی بیانو شرک د مشرکانو شاغی شرک و داغی دا وجن و سر جنگ کی دا سورة یونس کی ازالہ دا شرک لی دلائل و دلائل و باندے شرک ختمی ازالہ چی کمدنو دا شرک کئی درہ موجہ سورہ توبہ کی مشرکانو سرا دا بائیکات او دا شرک دا قتال بیانو کو نواغی زان لعوذر جوڑاو زان لے عذر جوڑاو بانے جوڑاولا چه من کو مشرکان نیو منگا شرک نکو بلکہ من گئی دا سفارشیان وائیو من گئی دا کارساز متصرف نوائیو بلکہ من گئی دا سفارشیان وائیو دا صورت تا عقیدہ ختمی چه ما من شفیع الا من بعد اذنه ما من شفیع الا من بعد اذنه دا اللہ دی اجازت نہ بغیر سوک سفارش نشی کول ہے دا مستاسو غلط خیال لے دا غلط عقیده د مشرکانو ختمی سورة توبه ختم کړه په مسله توحید لا اله الا الله توبه ختم کړه په مسله توحید باندې سورة یونس کی دلائل عقلیہ پا توحید باندی دعوت سورة تا ما من شفیع الا من بعد اذنه رد شفاعت قہریہ رد شفاعت قهریہ حدیث بیان نپارا سورت دو ہی سیدے اول حصہ او یایم نمبر آیات پوری دا ستر پدی کی فمسل توحید باندی لس دلائل اقلیہ ذکر گئی او دا مشرکان و مرکزی غلط عقیدہ چوا ها اولائی شفاؤنا عند اللہ نو آغرت کئی شداستاسو شرک تے ها اولائی شفاؤنا عند اللہ اغرت کئی ما من شفیعین الا من بعد اذنه دا توحید و تخیی شکر دا قیدہ راشی بیادا توحید خو خود کمزور شو او پیغمبرم نمانی قرآنم نمانی او دا آخرت یقینم کمزور شی دا دیو جنبا پری دنبای ایسا کی زورن ذکر کی پی انکار دا مقاصد ارواو ادی سالور مقاصدو پی انکار باندی با زورن ذکر کی ودویم ایسا کی دری واقعات تی دعوت بالموعظت الحسنة دو واقعات دا تخویف دا پاردی اچانا دا منلی نتباشیوی دی اچانا دا منلی تباشیوی دی او یو واقعا آغاز ترغیب دپارا دا او مانای نو بچ پشی قوم یونس او مانلا نو بچ شو قوم یونس او مانلا نو بچ شو نو او مانای بچ پشی آخیری رکو کی رد شرک اعتقادی داغی طول اقسام رد کئی او قرآن کریم تا ترغیب خردی مسئلی او منی او دعی تا تسلی صبر کوا کامیابیستا دا امتیازاتو کی مشرکان و مرکزی شبارت کول ها اولائی شفاؤنا عند اللہ فرعون اگدہ کلیمہ نمرک پا وقت کی تقوم یونس تتوبی تذکرہ نوولی تاریخ او داغت چکمدن و منزل او کرامت دولی تاریخ دولی شرافت دولی او کرامت دولی دا منزل او درجه دولی داوی مختصر وضاحت کو شفاعت یو ځای کول ته وای یو رکعت سره سره بل یو ځای کی دا شفاعت شي او چې کله د پټی باندې شوفه کوي هده دا پټې د خپل پټی سره یو ځای کول غواړي هده شوفه کوي پټې یو ځای کوي د خپل پټی سره خپل پټی سره یو ځای کوي شفاعت کیوں دا سفارشی را لگی او دا ادنا دا اعلا سر یو ځای کری ادنا چی دے نو دے اعلا سر یو ځای کری نور وضاحت پوچولو کی شویو یو شفاعت تے د ژوندۍ د ژوندۍ د پارا ژوندۍ د ژوندۍ د پارا سفارش کوي الله تعالی د ګناہوں د معاف کولو او ایمان دراوړلو دا جایز دی چې او ژوندۍ د ژوندۍ د پارا الله ته سفارش کوي چ الله د دې ګناہوں معاف کا د دایته پورا کا او دې نیک عمل کا ایمانداري کا دا چې کوم دنو دعاء الحي للحي شفاعت د ژوند دي ژوند دي تا دا جایز دي دا چې کوم دنو افضل مبذول تویل شي لکه نبی علیہ السلام عمر تویلو روری امن گوا کے مئرہو او مبذول افضل تویل شي شاگرد استاز تویل شي استاز شاگرد تویل شي چه منتا دوا کوا دا یو قسم نے دعا الحی للحی دویم نے دعا الحی للمیت جواندے شفارس کی دمڑی پارا نشکم پا کفر مڑی پا شرک پانی مڑی نو آغلا سفارش نشی کولے آنور چی پا ایمان مڑی واغلا سفارش خلق کئی دوام دا جنازم سفارش تے دارنگی سے کم دنو دعا مڑی تا کئی بخن و لغواری دا دعا دا دا جواندو دا بڑو دا پارا کافر او مشرک چی دا دنیا نتلی راغل نشی کولی او نورو لکولی شی نورو لکولی شی درین قسم دا دعا المیت للمیت مڑے مڑی لدوا کری دا دا قیامت نمخ کی بلکل نشی کے دے عالم برزخ کی دنیا پی حساب بڑی دی ان تجوندی دی اور دنیا پی حساب بڑی دی منزق دا تعریف کو دا تعبیر کو برزخ کی دا نکی دی او پا قیامت کی آغا بیا مڑی دی دول برا جوندی شوی او دا غیر سفارش پل شرطو ندی منگوائلو مواحد او مسلمان با مسلمان لگئی او دا اللہ پی اجازت پکئی او چه سفارش تو ان کی دا چه چال سفارش کئی ند آغا عقیدہ بوتا معلومی داغا قیدہ بہتا معلوم ہے دا د قیامت مسله ده. سلورم نے دعاء المیت للحی، دعاء المیت للحی چھ مڑ دے او غجوندی لدوا کئی، مڑ جوندی لسفارش کئی. دا چھ کمدنو یو غلط عقیدہ و اسلام کې دا نوی عقیده خلق راځي او نوی نظریه دا په اسلام کې نشته. چې کله یو سړی مړ شو دا هغه بیا د دنیا والو د پاره دعاګانې نشي غوښتلې، چې الله ته بیا سفارشونه کوي د دنیا والو د پاره، او دنیا والدی اول تر قبرونو کې سوالونه پیش کړي چې زمونږ لا سوال الله ته پیش کا. او دا مونږ ویلو فدې کې چې کمدنو د قائلینو د استماع او د غیر قائلینو د استماع مساله یو ده چې دا کار نشي کولای. کاغه قائلین د سماع محتاجی او کومنکرین د سماع محتاجی د دوالو د عقیده ده چې قبرونو کې چې کمپراتی دي هغه د ژوندو د پاره سوال نشي کولای، چې دوی دې زیو هلته دې حاجتونه پیش کوي او غیر دې کمدنو ورله د الله رب العزت ته سفارش کوي چې دوی له دا چې کمدنو حاجت پوره کا. په دې کې دا تفرقه کول چې څوک قائل له سمع موتای دا هغه په نیز جایز دي، او چې څوک منکر د سماع موتای دا هغه په نیز نه دی جایز. دا فرق چې دی دا په اسلام کې نشته. دا نشته کچا کړی دا به دا هغه صحوه د قلمي یا به د سوچ صحوي غلط شوی وي. دا چې کمدنو و مشرکان و عقیده و چه هاولای شفاونا عند الله دا زمونگ دا اللہ دربار کی سفارش کی، ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا، منگا چه دی بندگی کو دی دا پارکو چه منگا اللہ دنیزدی کی. اتخذ اللہ ولدا دی پا اللہ درانے دی، ہمارا مانتا نہیں اور ان لوگوں کا ٹالتا نہیں، ہمارا مانتا نہیں اور ان لوگوں کا ٹالتا نہیں، زمونگ مانی نا عددی اغرق کینا. دا صورت دا غلط عقیدہ دا مشرکان رد کئی، دا عقیدہ رد کئی چه هاولای شفاونا عند الله، الله دی اجازت نی کړي یو کستا او قیامت دی نی راغله زګا دی اجازت نو په قیامت کې کیږي. او دنیا کې دی وسړی وای چې دا زما حاجتونه الله تاسو پیش کړي او پورا کړي. دا چې کمندرو غلط سوچ او غلط عقیده و. منګل شای صاحب رحم الله عبارت وایلو حق انس انکار فقها مس طالبات رشیدیہ کې ورنا غنگوی رحم الله ذکر کړی حق انس انکار فقها مس استمداد باولیا و انبیاء بارناش کې باشد جائز نه. مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله نا ساو شویوا واغو ایلو چه دا انبیاء و دا قبرون سراویل جایز دی پیغمبران و دا قبرون سراویل جایز دی چه منگل دا سوال اللہ تا پیشتا دا داغن یو غلطی شویوا شاہ ساق رحمه اللہ تعالی امانا گنگوی رحمه اللہ تعالی ویل حق آنس کن کار فقہ آمس دا دا اغد و قول دا تردید دا پاروئی دی چه حق ادا دا چه انکار دا فقہ آوام دی استمداد با قبور انبیاء با اولیاء با هر ناچ کی باشد جائز نیست دا پیغمبرانو او دا اولیاء و طول و قبرون سرا مدد غوختل دا جائز نری دا جائز نری او سورہ نساء کی چکم استدلال واقع دو تبی نہ کی دو راغی بیان من کڑو سیانت الانسان آنوس وسط شیخ الدہلان مولانا بشیر احمد سختوانی کتاب دے پدے مسئلہ کے بہترین دے اثار ملمنکی فی الرد علی السبکی آغام پدے مسئلہ کے بہترین دے او القول النفیس فی الرد علی داود ابن جرجیس آغام سے کم دنو دے مسئلہ کے بہترین کار کڑے دے دارنگی دے کتاب التوحید شرح فتح المجید شرح دے کتاب التوحید شرح دے کتاب التوحید ناس نور ان کتابونا شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی البصائر پدے موضوع کی آج کمدنو ډیر بہترین دے دیر بہترین دے نو دا صورت دا مسئلہ چی کمدنو وئی توحید دا دیم صورت دے او ایمان دا دی صورت دے ما من شفیعن الا من بعد اذنه دا دی صورت جرم دا دی صورت تغیان دے هاولائی شفاؤنا عند اللہ هاولائی شفاؤنا عند اللہ دی صورت تبا گوری او ویخ پا ناس تی صورت پا بالکل مربوط روانی مربوط پا روانی ابلگرام شیخ صلی رحمه اللہ تعالی با دو دعوی اجرا دیر پا دی صورت کی کولا فاغی تا بیا گورا طول صورتون کے وفائدہ در کئی صورت دا زوات الراو نرے زوات الراو کے اکثر ابتدا کی ترغیب الالقرآنی اجل لوامع الرشد تلکا آیات الكتاب ان اللہ اسما واران زالای مینیمم اورم الف لام را ترغیب دے تمهید د دې صورت داوی تا او مضمون د ترغیب دا چې کمندو داسي د خلقو د طرف نه جوړ شوی رساله مو معنا چې ګینه دا ګینه د خلقو د طرف نه جوړ شوی رساله دی او یا چې کمندو اخبار دی او یا ڈائجسٹ دے ناول دے ناول لگا ناول دے ناول ناول دے با جوڑیان خو ناول پی چلی کن سخات ہوئی کن ناول ست ہوئی سخات ناولم سخائی ناولم سخائی دے ناول نا تاریخ نے یادی پا ناول کے جاغ جنہیں کم دے تا گردی را گردی ناغخ یادی کته چې کمندنو تاریخ ګوره وخت په لړیر ځای کوي کاغال تمشته کاغنه سیم حجازی دی کاغال ماس ته او کاغه دی کمدنو بل دی دا ناول چی دی نو بده که ناول تعریف داده تعریف چی او حقیقت پر ڈرامائی انداز پیش کول داده ناول تعریف یو حقیقی خبره پر ڈرامائی انداز باندې پیش کول ڈراما تی جوڑاول آئی که دی کمدنو یو دا غی علکو جنائی منشوی نا کل یو زی تبوزی کل بل زی تبوزی اگا تاریخی سڑی دی چه تبوزی نا آغی یل تبوزی یا تی علک بوزی مخیاتی جنائی بوزی نا آغی نا ڈراما جوڑا کی سڑی لے پری خوض الخوان نور گئی چه اصدائی پاک ادیب اسے بدی علک تا چل کڑی بیا لے گا بیا دی جنائی تا چلو کو دا ناول لے دے و دی وقت انتہائی زائے کی دیر وقت پر زائے کی او دا سے بئی چلکا ڈراما ہو رہی چھ آخر کے ختم شی نمازگو کے وریس تاریخ ہوگی دا دینا چھ تا صحیح تاریخ ہو رہی لگا تاریخ تبری ہو رہی البدائی و نہائی ہو رہی چھ دا چا تاریخ دا چا اس پر اس کا صلاح الدین ایوبی تو ہو رہی او تا چھ گندر دا الماس راوالے ایم الماس دا صلاح الدین تاریخ راوالے یا دا التمش داستان ایمان پروشو کی راوالی دا التمش راوالی نو ٹک تا دا التمش غدری جلده دی او دا بل غیو جلده خوڑیر سرم دی او چی سیرت صلاح الدین راوالی نیو جلده او دا غج کم کسو ڈائری چی چالی کلی و بہاودین قراقوش نو آغلی کلی دا چی آغا سر وکم کل ڈائری لکلا آغا ڈائری ای نکلی دا او آغا چاپ تی سیرت صلاح الدین یو جن کے دے خوشی آغاو گوری نو طول تاریخ پر ذہن نشین اب آیا تیار او دا غی که بدر نار سیری آغا کسا بدر تیار دی که مو بی دا او کسو کوئی دا او کبل لی آغا بدر تیار دی غجینکای بدر تیار دی چایی دا چلو که دا چلو گو دا ناول دے قرآن ناول ندے قرآن ڈائجست ندے قرآن راما ندا آیات الكتاب الحکیم دا مسئلہ جو ذکر کی گی دا دا اہم کتاب پا حوالہ ذکر کی گی تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیاتنا دی کتاب محکم الحکیم معنی من صورت یاسین کی کڑوی خاوند حکمت یا الحکیم محکم چی نسخہ پہ نرازی یا المحکوم فیه پدی کے فیصلی شوی دی یا حاکم چدا آیتون دی کتاب دی دا حاکم کتاب سورت پہ ابتدا کی چی حاکم رف از راشی و اقلی دلائل تا اشارہ بی چی دی سورت کے اقلی دلائل لی راوارد کا یو سوال چی دی سورت کے خواخر کے واقعات راغلی دی نو علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام نو یونس علیہ السلام واقعات چرا غلی دی جواب اگر دلیل پا طور ندی تخویف او ترغیب لدی او تخویف او ترغیب تپاق المعلومی گی تخویف او ترغیب تپاق سکی معلومی گی چه صورت پہ ابتدا کی مبین راشی اشارہ دلائل نقلی او توی چه صورت کے دلائل نقلی دی دا دی آیاتنا دی کتاب محکم چه نسخہ پہ نرازی یا حکیم دے نازل ان کے داغی یا دی حکمت نڑک زورنا سمرا کل کتاب او دیتو گورا آیت دا خلق دا پارا ناشنا چوائی میں اکڑا یو سڑی تر دینا دیتا دا ناشنا دا چه دا سڑے پیغمبر سو سوائی میں اتا اکڑا دا ہوئی ان انذر الناس دا چې خبردار کا خلق د صورت مطابق وایا چې دا کیدرا واغستلا ها اولای سفاونا عند الله دا کیدرا واغستلا د دې چې کوم نتایج دي د دې غلط او نتایج نه څنګه خبردار کا د دې د وجنبا د توحید خراب شي دیو د پیغمبر نه انکار وکي دیو دا آخرت بانی بود گمان شی تا تیارې باندې کوي نیک عمل باندې کوي ظلم بکوي هم به حقوق العباد ځای کې هم به حقوق الله سکی ځای کې اولی وای به زده مونږ غاړ استخلاص ای باندې د دین عقیده ډېر غلط نتایج دي هم په اجتماعي ژوندۍ کې او په انفرادي ژوندۍ کې نو دا عقیده چې کم دنو سمګه آن انذر الناس دا چې ته چې کندرو خبردار کا خلکو لرا او زیر اور کا کسان لرا چې منی دا مسله کوم مسله منی وای توبه ما من شفیع الا سونا نه یې مونږ زیر اور کا کسان لرا چې غي امنو یقین کې په دې مسله باندې د څه زیر اور کا دې ان لهم قدم صدقین چې یقینا دې لرا درجه ده د دې رښتیا او دا رشتیا د دې صورت سری ما من شفیر الا من بعد اذنه د دې درجه بولا الله ورکی د دې دنیا کې هم درجه ده چې د دزړه چا پورې وتړل شو الله پورې وتړل شو نو د مخلوق نه یا را تما کټ نو د توحید بم صحیح شي قران بم منی د اخرت یقین بم صحیح شي او دویم اخرت کې هم دل الله درجه ورکی ان لهم قدم صدقین لغوی علا دل علی قدم درشتیاو چه ده پا دی عقیده کم قدم اوچتی ناغب عزت تاو رشتیاو توجتی یا ترکیب اضافی بمانه ده ترکیب توصیفی ده یا قیرن دیل دا منزلتن رفیاتن درجه اوچتا دولا پنیز در عبد دیبان دی زورنا وای کافران یقیناً دا ده خامخا جادوگر صاحب لا سحرن لا ساحرن دوار جایزو لا سحرن دو قرآن بارکی ہوئی چه یقیناً دا ده جادو صاحب او یاد پیغمبر بارکی ہوئی نو لا ساحرن زکا دا سراؤڑو چه با دوار لیکل شو یقیناً دا ده خامخا چه کمدنو جادوگر یا جادو صاحب یعنی بے باطل پارس تھے باطل پارس تھے اِنَّا آدَا لَسَائِرُ الْمُبِينَ او یا خلق جدا کئی جادوگر دنو خلق جدا کئی دلیل اقلی دے توحید ولی نمانی ولی انکار کوئی راشی لگ سو چکی چھ کمزان دا کارو نہ کئی نو ولی ساجتو ندی شک جبورو کولے چھ تا چھ کمدنو بل چاہتا وائی ساجتو نو ولی نشی بورا کولے یقیناً رستاسو اللہ دی آغازا چھ پیدا کری اسمان نوزمکا پشپاگو وقتنو کی او بیا برابر دی اللہ پارش کمائلی قبشانی ہی کمائلی قبشانی ہی او بیا سمستو آل الارش بیا چلی بادشاہی پخپلا اچھاتی سجتم نشتا اللہ رب العزت پل بادشاہی پخپلا چلی اچھاتی سجت نشتا یدبر الامر چلی ټول انتظام الامر امر ظلام دی چلی ټول انتظام چې څه امر دی ناغا الله چلی یدبر الامر بدر استوال الارش معنا استوال الارش بصیر او یدبر تلخیص پڑھی مولانا چې کله دو جملې راشي منځ کې دواړه پیلې دي منځ کې بکیا تفنیشته هول نشته منز که بگیسه نیشتا حرفیت هم نیشتا چه کل جمله ثانیه دو جمله اولا دو پارا بیانی نو پا مابین ده ده که چه کندنو کمال اتصالی چه کل و مابین دو جمله تینو که کمال اتصالی بیم که را آمده تو نا دا کمال اتصالی ولی جمله ثانیه مبین دو جمله اولا ده ده جمله ثانیه بیان که دو جمله اولا نو سمستوال الاش سمدلب یعنی یودم درو تول انتظام په خپل چلی اچاته اس نړیواله کړی تخت شاهی په آپ هی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے اچاته اس نړیواله کړی یدبر الامر چلی انتظام تول انتظام الله چلی ما من شفین الا من بعد اذنه نشره سو سفارشی مگر پس دی اجازت د الله را دایسوا یو نتیجه د دلیل ما من شفیع نشتاول صورت راولا ما من شفیع نشتره هیڅوک سفارشی مگر پس اجازت د الله نه دا عقیده د ټول شرکونو بنیاد وا سن صفر کی ویلو صحیح نه کنا ویلو دا ټول شرکونو سوا بنیاد ټکله دا عقیده ولرلا چې دې زمونږ سوال الله ته پېښ کړي و سره دا عقیده رااله چې دا عالم الغیب دی چې زمونږ په حاجت پوي کی کنا او سوال الله ته پېښ کول شي نو تصرف مشته او بیا مون دنه غواړو نو دواګانې کوي بیا دل په نوم بنختم پکار دی قبر خزیم کولول پکار دی عبادت ولوم کوي ورپسې راوړو ذالکم الله ربکم فاعبدوه ذالکم الله ربکم بیکار والا تاسو هم الله دې رب تاسو فاعبدوه صرف او صرف داوی با دګې د بلشان افلا تذکرون و ایتاسو نصیحت نه قبل وای افلا تذکرون پایتاسو خبر نه یادوي سوچ نه کوي اوس افلا تذکرون یاره د اخرت راوړه دای دې کم ده نو په دې اخرت یقیني کمزور دی زکه وای چې موږ لا به کم ده نو پلان کې سفارش کړي هغه الله تا واپس کړل تاسو دې ټولو لوز الله دې بالکل رښتیا انه یبدا الخلق ثم يعيده یقینا الله شروع کړل مخلوق بیا واپس کړي دلاره دا وستله واپس کړي لیجزیا حکمت د قیامت انما تقوم القيامه ليجزي الذين امنوا قیامت وصله راځي مقصد د بیاصد د دې لپاره چې بدل ورکړي الله کسان لره چې باندې له دا مسله کوم مسله وامل صالحات او کینې کمالونه کینې څه شي عملونه یعنی دا مسله دعوت پر کړي دې ما صلی الله علیه و آله چې الله دې اجازه نه بغیر څوک سفارش کولای شي بل قسط دې انصاف سره یا د وجد قسمه د وجد قسط څه دې د دې صورت ما من شفیع للعباد ظلم څه شه دې ها اولای شفاعنا عند الله نو دې دا قسمه نه لرو د دې وجد الله باندې ورکی یا بار تلبس چ الله بوله بدله ورکی ادا سے بدله چې انصاف والا بدله او یادا چې دا سے الله بوله بدله ورکی بس خود سود وجه بوله بدله ورکی بالقص د وجه د منلو د قص ناشری څه منلو قائما بالقص بالقص والذین کسان چې انکار کړو تک مسلینا لاو شراو من عمیم حدید پارج کمدنو سکاکت دا گرمو بو فازاب ان علیم اوزاب درد انکے حدید وجنا چدی انکار کوم هو اللذی جال شمس ضیاء دا دویم دلیل اقلی دا او گورا دا کارونا صرف اللہ کئی دا طول تصرفات چکی نو صرف سوکی کئی اللہ کئی نو چدا کارونا کئی اول استاجت نشی سرکاول ہے چتلی گیا او بلتاوائی چدا مالا اللہ کو گوایا الله دې هغه ذات چې ګرځول دې نور ضیاء انزلی دن کې د پلو شو والا والقمر او سپوږمۍ نور اندرنا سپوږمۍ پلو شي نه لري او نور القمر مستفاد من نور الشمس بل دا چې ضیاء انداسه رڼا چې ګرمي پکې وي او نور چای کې ګرمي نه وي څه پکې نه وي ګرمي یعنی اگر اناوی خوی اخیر اناوی والقمر نوران او سپگمائی دی کمدنو رانا فقط در اومن آزلا او انداز اکڑی دی سپگمائی دی پارا پڑاو نام اتالمو اند تیسرا دی تیسرا دی کی اگر پڑاو پورا کی او انداز اکڑی دی پڑاو نال اتالمو تاچ پوشی تازو پشمیر دی کلونو بانده و دی صاحب کتاب بانده اغی پی صاحب کتاب بانی تک کم دنو پوشی دا مر نورم پڑاو ندی او اغام بدلی گی را بدلی گی دا منز اوقات اکثر پنور دی دا منز وقتو نبچا دی پنور باندی دی او سپگمائی چی دا نو دا دی پا کمی زیادی عوامم سکی گی پوئی گی نور تا چی سار سوکو گوری نو دے تاریخ نشوی دی اویلیش اګه نوار ته وګوري دا ستار چراو خيږي او دا وي چې اره نن چې کمنره د مارچ پلان کې تاریخ ته دانش ویلې کوي دي اوس په مې ته چې بایګانی وګوري وی یقوري میا شوند نی مینا واړی دا بایګانو ته تاریخ معلومی اچھا شو ګوري خوري جوړ سلور مخور راو خطا نو خو یې نیم پیژني پلان کې خور راو خطا پلان کې راو خطا هر ټولې تاریخونه کلندر ورته په اسمان کې ځوان دي بایګانی پیژني ټولو اتالم عدد السنین وال لتعلموا عدد السنين والحساب تاج پوشی تاسو بشمیر د کلونو او حساب کتاب باندې ما خلق الله ذلک الا بلا حکمت ته پیدائش ندی پیدا کړی الله رب العزت دلارا الا بلا کی مگر د حقیقت نړک الا بلا مگر سره راغنا یعنی دا فرضیات نی او دا دستور کو دوکان را څوک دا وای د اسمان دستور کو دوکان یا بل دا څه پرکار هي دي نه دا حقیقت ته چې الله پیدا کړی دي دا پخپل لري راغلي او دا تاسو نو چې څړی کوې کناستو او خزانه راو خطا او وا راشدې ضرورت دنیا ده وي دنیا دا تک اصحاب البخت ولی اتفاق والا جوړ وي دا دا چې کمندنو دا حقیقت نړکتی دا بالکل الله پیدا کړی دي دی پیدایش کې تشکر پوه شو بالحق معنی مې زکه وکړه چې لکه اوس وېدا وې چې په خپل غونډې څه شوې دي راغلي یو میز د خپل دفتر په خپل نه شي جوړولې یو قلم په خپل نه پیدا کیږي او سالم کائنات په خپل سره شو دې معنی امام شافعي رحم الله معنا کړی د اظهار الحق الا لظهار الحق مگر د پارا د خار کول توحید چې حق په کار شي او توحید په کار شي نو لولا کواله چپا شو چې تاج د لولا کې کپسارو دا خبره صحیح نشوا مخکې موږ مطلب وایلو ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله رب العزت دا مگر د پارا د توحید او رضان د خار کولو سنوریم آیاتنا فل آفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق الا لاظهار الحق مگر دبارا دخار کول دو توحید جو فصل الایاتی جدا جدا بیانی اللہ دلیلنا دبار دا قوم چھئی پوئی گی انسی نابت کو بکی گنا درم دلیل زمانی تو گورا ان دیل تو خارکل چنور او سبگمائی آلیہ نبی نبکوا کے پر تو سوشو ردوشو یقینا پادون بدلون د شپې ورځې کې یا پتلو راتلو د شپې ورځې کې ادلون بدلون معنی مونږ کړې وي نو یو دام دې چې زی او راځي دا نه چې بس ترز ولاړل بس ولاړل ولاړل یا شپه ولاړل ولاړل بدلی کی لګ یقینا پتلو راتلو د شپې ورځې کې او پاس کې چې پیدا کړی دی الله پاس مان نظم کې خامخا دلیلونه دي او خامخا نخیدی لعلامات لوحدانیت الرب ابن عباس ہوئی لآیات لعلامات لوحدانیت الرب خامخا پدیکی نخیدی دا اللہ دیو والی دا پار دا کوم چی اغیدان بچکی دا صدنا او دا عینادنا چی غل نزل کی نینو لقوم یتقون او سیار دا آخرت چی سوک چی کم دنو اغی مسئلہ دا توحید نمانی اغی تا زورن آویر ذکر گئی یا خیرنا کسان چاگئی سے کمدنو عقیدن ساتی دا ملاوی دو زمنگا لقا انا زما دا ملاوی دو گورا دا دم رخ پولی نعمت نمون کردے بدبختا ان اللہ دینا یقینا کسان چاگئی عقیدن لری دا پیشای زما چما تا بودری گی ورزو دا اولی نلری ندی بلا وجدا اغا دا ورزو بالحیات الدنیا او دی خوخشوی دی پدی جوان لند باننی خوشا لی پدی جوان لند دا جوان لند دا چاند دی خوخ توب خدای توبه اللہ زبانی پی توبه توبه اولی زمان ندی خوخ توبه خدای توبه پل ندی خوخ ورپسیل ایک نکراورو وطم انو بیا وطم انو دی پدی مطمئن دی مسلمان تا که سوګدا وي چې د آخرت څخه ګمندرو حصہ نه کټ کوما او د دنیا کې دل در کوم دی وی نه نه خدای ته وګور مونږ له آخرت په کار دی د په دنیا مطمئن نه دی دا وطمئن نو ټکه د مسلمان او د کافر فرق دی واتمانو بیا او دې ټول سول کړل او مطمئن دي په دې دنیا باندې خو خوشاله دي به والذین اواکسان چې دې زماره دلیلون غافلون غافل دي والذین من آیاتنا غافلون اواکسان چې دې زماره آیاتونو نا آج کمنو غافل دي اولایک بواهم النار ان آیاتنا دوار مخیتی شو تلک آیات الكتاب آیات تنزیلیہ او خلق السماوات خلق اللیل والنهار وغیرہ تیر شو آیات تکوینیہ دوارو نسدی غافل دی بما کانو یکسیبون چھلی غافل دی آیات الزمانہ دا خلق زائد دی دور دی وجنا چکولی بما کانو یکسیبون چکولی سیکول ها اولائی شفاونا یا فنا کسان چغی من لی ودا مسلط اصلنا چما من شفین الا من بعدی بشارت روڑو کئی نیک منونا دا مسلط دنیا خوری یا دیم ربهم بی ایمانهم دو مانی دی یو کلک پکی دی در آرام دی پی ایمانون دی باندی اللہ بول استقامت نصیب کی رو رو با غمق کی اللہ بوزی استقامت رب تلقل بیلا سکی یا دیهم کلک پکی دی لر آرب دی ایمانون دی باندی دیو مانا یا دیم ربهم روان پکی دی لر رب دی دو وجد ایمانونونا دو وجد منون دی ناتی مسلی لر چدا مسلی امان اللہ چما من شفین اللہ من بعد ازنی اغیط بی اللہ روان کی ستا تجریب تات مانار بایگی با لانده ده دینا یعنی لانده ده بنگلو ده دینا یا لانده ده تصرف او ده اختیار ده دینا سندونا فی جنات نائم باغون ده نعمتونو کی دعوام فی آسوانک اللہ هم خبر ده دی بام بدی کی خبر ده دی او بلن ده دی آواز چکی یو بلتا فی آبدی کی سبحانک اللہ هم آبوئی چی اللہ پاک اتا ده شرکانو نا پاک اتا ده مشیران و وزیرانو نا پاک تر سفارشیانو نا یا اللہ آشیو بل سرم الہی کی مڈالا ہے در ایوان پا دیکی سلام آشکل مجلس برخواست کی و آخر دعوام آخری خبر در ایوان پا دی جنت کی دعوی چھا الحمدللہ رب العالمین صفتنا دخدائی توب اللہ ری شرف در مخلوقات دے نیار پیم بادا اللہ ری توحید آو درد دشک تذکرہ کی وجہ دعوام چته دې کم دنو دې جنت ته بدی تل دې نو بس ال ته انداز وته سم توحید ته سره خوشاله دي توحید ته خوشاله دي لکه یو زنانه او کونډا وا داږي او دیو داغه ته سو کوجلو داغه کې چې کم دنو کیس په جوړ شو حکومت کې داغه په د پارسا اړه وره چه دیو از کمدنو پارسی کی گی کون نابای خفاوه دیر خفاوه چه زمایو زوی دی آغب امسی شی پارسی شی وکیل و تاوی آبای تولی خفای وی زوی میز کمدنو پارسی کی گی وکیل و تاوی آبای دی زوی دی مان ملاقات کلکل ملاقات و سروکو وکیل و تاوی چه جج کلتار او گواری تبو اتوای چه بس پنجو سبوتوی چې ستاسو تاسو د نکي وتاو پنځو نور خبر باندې غوړ لړ وکیل پیلو کو خز دغه توي او جج تا چې تاسو په لیونی د پانسه حکم کړل لیونی لا پانسه کیږي لیونی کو مرفول قلم دی هغه ته څنګه لیونی دی ویجلی ونی زاتو څنګه لیونی دی تاسو راو غواړی چې هغه دې کوم نن راو ستړي په جوجو ته وای دا سړې تا وځل دی ته وي پان په تماشا دی وځل وي پان په د شپې دی وځل وي پان بیسه پان پان کې سړیا وي پان هغه ګور ریمانډر باندې بیا رااله ما وي پان پولیس والا په در باندې په زور دا خبره منلې و پان خوچه ست خبره جج کهی سشه جج والا مولت ورکا بیا را گفتو جو بیا پنج پنج پنج جا جو دامرا پر سلی ونی راوستے سڑی سلی کی باری کئی نوڑشے سکو باری کو چھ باری کو کور تلال خلق والا تر آتا نو وکیل والا ام خیر آلی للاڑو چھ لڑ وکیل و تاوی سنگ ای رو رو اغاو تاوی پانج وکیل و تاوی ارچا سر پانج خو مونگ سر خو نپانج کانا یا ارچا سر پانج خو مونگ سر نپانج نو دی چھ کندنو خبرا پا توحید ست تلی دی جانت تلی دی نو آل تاکی چھ خلو پورتا کئی سبحانک اللہم چھ پاسوی الحمدللہ رب العالمین دسی و تا خوشا لدی زکا دی توحید چھ کندنو کدی توحید دو وجه جنت ته تللی دي نو ارز پنج پنج وای پاکر داوام اخر بلنه دی ان الحمدلله رب العالمین تاسو څه د پنج ډاټه کې نه دیو قسم دم ټکې دی پاکر داوام اخر بلنه دی ان الحمدلله رب العالمین او داوی صفاتونه خدای ته صرف الله الذي شرف د مخلوقات دی فلا يعجل الله للناس شر سيجعلهم بالخير دا دې کم دنو زور نه وای او دا په سوال شکل دی دا سه ذات سره چې هغه دا سه قدرتونو ذاتو او دا هغه سره شریک جوړي او سفارش جوړي نو الله رب العزت تباکی ولینا الله تباکی ولینا وی والا یعجل الله للناس شر کبه تلوار ور کوله الله خلق لر شر او عذاب پښاند تلوار سره غوښتل د دینه خیر لاره یعنی چې دین سن خیر وغواړي او الله ولا ورکی کده که شان دی په خلو او یا په عمل عذاب غوښتل او ډایرک ول الله څخه کول پر کول نو لقضیا الیم اجلو خامخ په سره شی وو دیتا اجلو نیټه دی په نظر ظالمینا پر اکدم ز هغه کسان لار جون لکانا چې عقیده نو ساتي د پیشه زمام فی تغیان و سرکشی دی کی کم سرکشی دا خدای خیر ها اولای شفاونا لار جونا شاقیدن غرید پیش ازما فی تغیان و سرکشی دی کی یا مو نیران کلب یو درگال روانی کلبل پیوری اکر دینو شو ریکر دینو شو نو حیران بی سرکشی بی نقو خیگی شرکنو کی زیارت نقو خیگی کل یور روان دی کل رو علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب چه چا اللہ تربوی کنا نو با دے مطمئن دی او چه کل شرک پا کرا گئی دیو مطمئن نی کل یو پلا کل بل پلا فی تو غیانی میامون ویزا مصر انسان دا چه کندنو زورن دا مشرک انسان تا ویزا مصر انسان او پاکی چور سیگی انسان تا تکلیم را غواری مال ران مطلب دا دی چستام فطرت پا یو وقت را بیدار شی فطرت دی پا یو وقت را بیدار شی او اللہ رب العزت را مدد کی خوچکل دا تغلط ماحول را شی نبیادر نپاتی شی غتوحید توحید دا نپاتی شی نولی اللہ ہمیشہ نمانی وَاِذَا مَسَلْ انسان غفلت مکو کنه دا توحید نا وَاِذَا مَسَلْ انسان پاک چورسی کی انسان تا تکلیف نورا غواڑی مالا را پاک باندی دل تا دا مشرک انسان حال لے ندم لاستی نای شورو کڑی دا او سورت آل عمران کی یذکرون اللہ قیام و قعودا حالت دا اولول الباب حالو دا موحیدینو حالت دا ولاده نشورو کرده یعنی موحید خود ٹک ٹاک بھی اللہ را مدد کئی خو پا کلی حالت کے مسلمان پا کلی حالت کے سوک را مدد کئی اللہ را مدد کئی عرصی ڈیری مال و دولت خدا اللہ نا غفلت ہو نکئی او مشرک چی دے چو سو پوری ارتاو شوی دینو اللہ نا یاد دے چی پریو دینو اللہ یاد کی او التا واو یعنی هر حالت کې الله را مدد کوي او دلته او دې چې را مدد کی صرف دومره چې دا تکلیف نشي کی لری کی کا په املاس سي کا پناس سي کا په ولاړې نو بس بیا الله پری خود غرض اوي مینا په کې نشته را غواړي مال را پاس باندې یا پناس یا په املاس ولاړ باندې فلما کشفنا هر کلا چې لرکم ددنا تکلیف دد نو مر را یومانا دی تیر شي یعنی لاړ شي لاړ شي مره بالغرر تیر شي په بالغرور تیر شي دی په غرور او تکبر باندې دویم مره استمر علی شرک بیا چې کوم راکه په شرک پاتې شي چې تکلیف ته لری کوم بس هر سیر شي کالم یادونا لکه چې د زنی را بلل اله زرنی او تکلیف تا چې رسیدلې ده تا د کارنګې خسته کړې شي د پاره د زیاتې کوونکو ازیاته است ده حاولای شفاونا عند الله لا اسراف هم نه ګور ورته طغیان و ته وی اسراف و ته وی اجر کول فلقت الکنا د یار د دنیا ذکر کړي چا دې کم دنو دا عقیده لاره لیوا چې ها اولای شفاعنا عند الله هغه لا تبا کړی دي فلقت الکنا القرونا او یقینا بیت هلاک کړی مې نه پیړای تاسو نه مخکي پاو کې چې ظلم کو شرک کو ظلم سو وجاتم رسولون بالبینات او راوړی دي ته دانه چې نا خبرو راوړو دیتا پیغمبرانو دے ستاب دلیلونا پا کما مسئلہ راوړو دلیلونا ما من شفین الا من بعدی اذن پیغمبرانو دلیلونا واضح راوړو وما کان لئمنو خنو دی چیمان راوڑو دی ونمان لنو دا کشان دے سزار کوما قوم مجرمانو لئے قانون می دادی دانا چی اغیی می غر کرل او سنی می خپل لینا ما پریدم نا پا قوانو چی کم جرم کرل فاغی تباشیو وسانی چې حق کا جرم کی سبب کیږي تبا کیږي جرم یې سده هاولا شفاعنا عند الله کذالک نزل قوم المجرمین ذکرانگی بدل اور قوم قوم مجرم سزا اور قوم قوم مجرمان لا ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا ګرځولی می تاسو آباد پزماکه کې خلائف فی الارض آباد پزماکه منبارین پز دینا د دې لپاره چې وګورم چې څنګه عمل کوي تاسو اغی هاولای شفاونا عقیده را غستوا تو اس کم رالی تمام ان شفین رالی او کتا هاولای شفاونا امداللہ رالی هنان زورا کیفت عملون حدید پارا چو گورم تماشا دی کوما چه کیفت عملون چه سرنگی عمل کوی تاسو چه شرک رالی او که ایمان ویزات اطلا دست عملون زورا نپ انکار دی قرآن تاست تا الله ګوري تا وا تا دا خودل چې استاد قران دښمنه مې ظالما وایذات العالم آیاتنا بینات هاکه چې بیان کړی شي تا آیاتونه زما صاف صاف پدی مسله چې ما من شفین الا من بعد اذن دا مسله کولاو بیان کړی کول کې بیان کړو مولانا بیا آیاتنا بینات هو یا کسان لا ارجون لقانا چای عقیده نستاتی پیشه زما وی ایتی بی قرآن غیر یادا راوڑا منگ لرا دا درس یو کتاب علاوه دا دینا یعنی دی کتاب نا علاوه بل راوڑا دا دینا منگ تا درس مکوا دی کداوی چدا سفارشیان ندی دی کداوی چدا زمنگ دا خدایان آجزان ندی دی کداوی چه ما من شفین الا من بعد اذنه نو دا کتاب بدل کا منگلا بل کتاب راوڑا چتا الف لیلا راوڑا الف لیلا سکا راوڑا او دا غینا منگتا قیسا کوا دا غینا منگتا قیسا کوا او چتا ناول ڈائجس راوڑا دا غینا منگتا قیسا کوا اکتی بی قرآن غیری راوڑا دا بیانولو او راوڑا دا واز او دا نصیت او راوڑا چه کم دنو دا درس و دا تدریس یو بل کتاب دا کتاب منگتا مو آئی دا اشنی لگتی دی تا پسڑی پسی راوستی دی ملاملا و لوائی ابرگرام شیخ صف رحم اللہ بیان میو که سڑی راتوی چه شیخ صف اشنی لگتی دی دی سارا او سڑی تا دی نیولی و دور درز زد رز زد رز زد رز زد رز زد ما سره خو خواږی همشتا خو تا که سه خواږشته نه کنه چې دلې درکم ته ځان خوب کنه زما خواږه به ته شي میلاو شي ته ځان خوب کا زما خواږه به ته میلاو شي ان وبدلو غیر دې به قران راوړل چې کم نه نو د لستلو کتاب علاوه دینا یعنی دا لریکا او بل سکا بالکل مکمل دے پریدا قرآن منگتا وی قرآن نکر دل استلو د درس و تدریس یو بل کتاب تکا دیر آتمو آیا دو امزا کا دانکای چه بالکل نپریدی او بدلو ہو یا بدل او ترمیمو کا پدکی دو پیشکشا وکڑلو مشرکانو سو یو پیشکش قرآن مکمل پریدا نو قرآن نظام دیگه دکم دنو لور کلاس اپر کلاس یو شان دیوی دیگه وی چه انسان نه انسان غلامی کولی هازا امرون تکراه الملو دیگه دکم دنو داوی چه دا غریب تب خارا اوچه تکای او ساسر او پسب که دکم دنو غلامانو مدریگی او یو زی بوی ایتی بی قرآن غیر آزا دا قانون لري کا د کې د میراث مسلې دي او د کې داری دي کې داری نو مکمل دا نظام موږ لري کا د دین علاوه یو بل نظام زندگی راوړا چایا په اکثریت بناوي یا په مادیت بناوي یا په مالونو بناوي اگر راوړا دا لر کا بالکل کدا نشي کوله نو یو دین فرمایش او بدل هو چه کمی خبری بکی زمان ندی خواخی نو آغا تینا لری که لکه یو داغینا ارف ذکر آلیحتینا ارف ذکر آلیحتینا زمان دا خدایانو دا تذکره تی ختم کن دار توحید دا مسئله بکی ما بیانا چه کمی خبری بکی زمان دا طبیعت او دا مزاج خلاف تی دا تی لری که او بعد دل ہو یا چې کمندونو بدل کړي لاره اصول سنت کې چې القرآن رحم الله تعالی چې کمندونو د معاذ رضی الله تعالی نو یو روایت ذکر کړل شي قریب ادا آیا قولا قائل یوم کې به و یوم ليس مالی اقرا ولا الناس القرآن فلا يتبعون عليه مالی اقرا القرآن سشوی دی مالا را چیزا چکم دنو قرآن کریم بیانو ما دیتا قرآن بیانو ما فلا یتبیونی علیه نو دی چکم دنو دا قرآن ما سر نمانی قرآن ما سر نمانی نو زما گمان داری چی دی زما نمانی حتی ابتدی علیهم غیره زبو علی او نوی طریقہ و کما سیو بل کتاب بول راو باسم فا ایاکم ما مبتدا فا این مبتدا زلالتن دیبو اوی چه زبو علی تکندنو یو نوی راو باسم یو نوی قانون بول راو باسم یو نوی کتاب بول پیدا کم چه را دی خود درس تنکینی قرآن تنکینی و که دیشی دی بل ستسشی کینی نوی بولا جوڑ کما نبی علیہ السلام وی فا ایاکم ما مبتدا فا این مبتدا زلالتن قرآن کریم با نپری دی او قرآن کریم بیان بکای او با دل ہو نبی علیہ السلام جواب ورکی دا دویم شک ورکی دا اولنا دویم وی ویزی بدلول نشما زبا که ترمیم نشم کاولی نو پری خودل خلالوی خبرو یعنی زبا دی یو آیات نیم بدلولی نشم نو چه یو آیات نیم نشم بدلولی نو مکمل کتاب بسنگا پریده مکمل کتاب خودو پری خودلی مکمل کتاب خو بلکل نشم پری خودلی اقبال ویلو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجہ بقیان حرم بے توفیق زان نہ بن لئی او قرآن بن لئی زان نہ بن لئی او قرآن بن لئی موضوع القرآن کے شاہ سے ذکر کری دی شدہی وئی شدہ قرآن کریم وئی دی دو قرآن کریم پند و نصیحت نہ قبل لئی او دو شرک مسلا او د بوتانو باطل والے نه منی نو وی تبدیل بکې وکا اور ته وای ما کونلی نشته اختیار مال را ان ابدل او چې بدل کوم د قران مجید لرا ترمیم بکې وکم من تلقاء نفسی د خپل طبیعت نه نبی علیہ السلام ترمیم نشی کولے سرد دینا چا صاحب الشرع پا قرآن کی اگر ترمیم نشی کولے نورستانی خلق اور کسن ترمیم ہوتی چایی راجمشی او ترمیم لبیانم کی دی تجددو ترمیم لنم کی دی جگمنو تجدد ما اکونو لی انو با دلو من تلقائی نفسی چا با دل کم دینا راز اقفل طبیعتنا زکا زمازی مواری دا ان اتبیو الا ما یوحا الیا تتابداری نکوم مگر دا آئی چه وی کولشی دی ماتا ماتا سو ای شوی دی بلغ فستمسک اتبی اتلو اقرا رتل ماتا خدا را گلی ماتا خدا نیه چه بد دل بد لوا بد دول مانی ماتا وی اتلو بلغ فایل لم تفعل فما بلغت رسالتها ما تخدعوني ان اتبعوا الا ما يوحى الي تتابدارنكم مگر دای چوې کړې شوې دې ماتا سید نو مونږ ته بیانو واپس مونږ ته بیانو جواب اني اخاف ما باندې برن زور دې زما بیان کوم که ته ما نه ومانه کنه ما نه ومانه یقینا دې اړېګم ان اسه ته خزانه فرمانی حکم دراب می نافرمانی صدا یو بیان د قران پر خودل نافرمانی صدا ترمیم کول په قران کریم کې چې زه پای کې د خپل طرف نه چې کمندونو ترمیم وکم خپل طرف نه چې کمندونو ترمیم وکم دا د الله رب العزت کتاب دی دا پر دې نه بیان کا هنا سه تو ربي زنا فرمانی حکم دراب می سنه ریګم دا آزاد درځلو یې نه قل او شاء الله دا صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام او دې ته زورنا و تو واخیرا د وی الله ما تلوت علیکم نما بنو بیان کړی د لړ تاسو ته ولا ادراکم به او نبا الله خبر کړی وی تاسو له دې باندې ادرا یدری باوی فال غائب شي راځه ولا ادری ولا ادراکم به او نبا آنو چې کم دنو الله خبر کړی وی تاسو له دې باندې آنو خبر کړی وی الله رب له تاسو له دې ولا ادراکم به فقط لبستو فیکم مر من قبله او یقینا ما وخت کړی به تاسو کې ما وخت کړی به تاسو کې لا یقینا تیر کړی به تاسو کې عمر مخیر دینا نما ابو بر تیر کړل سلوخ کاله مخ کې میول نه وی چې ما ته وږي کیږي خو چې را ته وښونو زکه به وی چې ما ته کیږي دوی ما وخت تیر کړل نو که زمان هم چرته دروغ لیدلی او زمان هم دوکه لیدلی نو خې پیغمبر لمن چې ته داسې او قوم ته چا قوم داغه مخالف ته که زمان په لمن دا غنو خې په لمن دا یو خې یقینا ما تیر کړل به تاسو کې عمر بخیر دینا نو ایتا ازا کرنا کار ناخلی نو زورنا چه دلائل موجود دی زما دا حقانیت او بیام نمانی نشتا غر ظالم دا غچانا چه جوڑی پا اللہ درو حسنی ها اولائی شفاونا عند اللہ چه ویدا اللہ ویلی دی چه زما دوستانو خوال ازا او کذو بی آیاتی یا در حجن گنی آیاتو ندا اللہ کم آیات دا اللہ در روزن گڑی ما من شفین الا من بعد اذنه یقینا شاندار چنکامیابی کی مجرمان جرم استده ویابدونا من دون اللہ جرم داده چده بندگی کئی دا اللہ رب العزت نیلاوہ دا آغا سو چلا یضرهم ولا انفعهم چن ضرر ورکی دیل رب کدی عبادت نکی آنوالا فائدہ ورکی کدی عبادت کئی ويقول اوايدي ويقولون اوايدي هؤلاء شفاعنا عند الله دارج کم دنو سفارش یادم دا الله رب ال عزت دربار کې چې قبر للاړ شي اول د کم دنو دا الله رب ال عزت وای مونږه دینه کانو بندګانو توایو دی الله توي ها اولائی شفاؤنا عند اللہ داری زمان سفارشیان دا اللہ رب العزت پا دربار کی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ امام رازی ذکر کردی دی دا دی آیات کریمہ دلان دی ویو نظیرو فی آز زمان اشتغالو کثیر من الخلق بتعظیم قبور لقا اکابر وی دی دور کی دا دی مثال چدے اوسانی دور کی دا دی مثال نظیرو فی آز زمان اشتغالو کثیر من الخلق آغا دی کم دنو مشغوله کېدل دي د ډیرو خلکو هغه به تعظیم قبور لکابر د مشرانو د قبرونو په تعظیم عقیده داوی انهم اذا عظموا قبورهم شکل لري تعظیم کېدل د قبرونو یکونون علیهم سبحان الله دار دی سفارشیان شي د الله په نس باندې د الله په نس سفارشیان شي او دارنګي حال ملان و نهال کې شارستاني ویلو وی فواز وسنم اغاثه الله فان کې وی وی فواز وسنم انما كان اصلا على صورت معبود غائب دا معبود مقرر ول اصل کې دا یو معبود غائب بیا قبر یو کارسی د دې وجه شاول الله رحم الله تفہیمات الہیہ کی ذکر کړی وی تفہیمات الہیہ کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی وئی من ذابا الی بلت اجمیر شریف او الی قبر سالار مسعود غازی لاجل عادتی یطلبها ثم فقط اعظم اسما اکبر من القتل والزنام من ذابا الی بلت اجمیر سوچ اجمیر تلاڑ او الہ قبر سالار مسعود غازی یا چه کمدنو قبر سالار مسعود غازی للاڑو او الہ قبر سالار مسعود غازی لے اجل عاجتی اطلبو آسما دا پار دیو ضرورت چیل تے لٹی فقط آسما اسمن اکبر من القتل والزنام دا داسی گناو کو چه دا قتل او دا زنان غٹو دا قتل او دا زنان چه کمدنو غٹو خدانا چه توائی شدا چه کمدنو دو بوتانو ببارکی باز من دون اللہ چه سدنو من دون اللہ چه سی مالا ذرهم ولا انفاهم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی مصریہ کے ذکر کئی من ظن ان دعا عند القبر افضل من الدعا فی المساجد من ظن ان دعا عند القبر افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق بذلك ائمه المسلمين چې جمعه نه د قبر خو افضل غني نو دې دې کمندو کافر شو دا وړ خبر نه ويقولون خدا مشکل میں خود مشکل کشای اپنو بندوں کا کس باندے کو مشکل کشا کے دو یہ مشکل ہے اللہ رب العزت مشکل کشا اقبل دے تو قبرن خوال دے اوائی دے هاولائی شفاؤنا عند اللہ داری سفارشیان زمان دے اللہ پنیز وطوائی اتو نبیون اللہ آیت آسو خبروئی اللہ لرام بے ما دو مانی دیو بے ما پاغ سفارشی شا اللہ تنے معلوم اسمان ازما کے الله تعالی معلوم او الله تعالی خیر چې دا ستاسو پارشي دویم آیا خبر وای تاسو الله لرا پاغ حاجت چا حاجت الله تعالی معلوم پاغ حاجت باندې چا حاجت الله تعالی معلوم کته وای چې ډی سی خال اعظم چپلاسی بار رضا کوم چپلاسی بار علاوه ته وای ته ډی سی ستاسو حال نه خبردار مې او الله ستاد حال نه خبردار دی الله ستاد حال نه خبردار دی نانو اقرب گفت من حبل الوارد نانو اقرب گفت من حبل الوارد تیر فکر راتو انداخ تیبائید نانو اقرب گفت من حبل الوارد الله نانو اقرب بھی لیری تیر فکر راتو انداخ تیبائید تا غش دیر لری ارتاو کو بما پاغاجت چنه معلوم الله تا پاس مانو نفزما کی توبه سبحانه پاک تیز شفیان و سفارشیان و وزیران و مشیران و زوهیران و محینان و مددگارونا و تعالی اوچت تی داغنا چه دیئی صدار جوڑی چه دیئی دکمدنی صدار جوڑی اعدام صلا د فطرت انسانی نا خلاف تا زکا چو ما کان ناسو اللہ امتا واحدا دا مسالا د فطرت نا خلاف تا دا عقیده شرکیه دا د کمندونو باطل دا ځکه توحید په خوانه دی او زور دی او دا شرک نه خلق راځته دی فما کان الناس قانو خلق مگر دل او په توحید باندې فاصلهونه دی اختلاف کو دا الوهیت لګ لګ تقسیم کو آیت الاختلاف کې بقره کې موږ وضاحت کړو وقف کړي ډیر تیر وسنو فاصلهونه دی اختلاف کو نو خدای ته به تقسیم کو چې دا څه وکړل والله تبا کوي ولنه والا ولا کلمت سبقت من ربک کنه فیصله مخه تیرا طرف رستانا کنه دې عذاب مستحق دي او قانون الهی دې چې لازمه کا تر سواخت پورې آباد ساتي لا خذیا بینهم وخامغا فیصله وکړي چې و دې تر میاندا فاس کې چې دې په اختلاف کوي هو وای دې زورنا په خپل د موجزي یاره مونږ به باندې لوي خو زمونږ دا یقین نشته چې ته دا الله را طرفه یې زګه تاسو را پیسه دلیل نشته خو یا قرونه وای دي ولې نشي نازل اوله په زبانه معجزات رب نه ورته وای یقینا الغیب لله او په تو صرف الله پويږي انام کې مونږ ویلو هل ته وی ان الله قادر الا ينزل آیا الله په معجزه راوړلو قادر دی دلته وای وای معجزه ول راځي ویته الله سره دی او جواب خو د سوال برابر نه دی ول نه دی دلته جواب کړل دی ډیر په بلیغ انداز ما ته د معجزو زاین نه معلوم نو را به وړم څو د معجزي زاین ما ته نه معلوم نو را به وړم څو والا ولا کلمت سبقت من ربک ویقولون وای ولی نشی نازل اولی پتبانی او موجزا زمان دا خواخی یاو نخ زمان خواخا میر ربی در طرف از رب زدنا وطوا یقینا پپرٹو بان پرچینی نزال لال ردی ما تا زائن دی معلوم نرابی اولم سو نو انتظار کوئی زوم تا سرائن انتظار کوئن کنام فانتظرون انتظار کوئی یقینا زیمان تا سرد انتظار کوئن کنام ویزا زقنا ناسا دا زورنا په غفلت او ناشکرای دی انسان چې تکلیف کې الله را مدد کوي او چې کله راته شي په نو بیا دې کمنو الله یې او کله چې وسکم انسان ته مهرباني هم بار زورا په تکلیف نه چې رسیدلې وي دتا او نا صاحبای کدی لر چلول وی په منلو دا ستو زما کې تر بیا مکر کوي چلول کوي هغه مکر سو هاولای شفاونا ورته وایا الله ډیر چابک دی او ډیر زر دی په سزا د مکر کوار کولو کې په سزا د مکر کې چې تاسو کوم چلول کوئ دا الله د آیاتونو منلو لپاره چلونه کوئ نو الله د دې سزا ورکوونکي رزر زر بدله سزا درکې هغه ورکی خو موږ پوهیږو نه بیا او روحانی سزاوی من خسر بدنی سزا تا سزاوی اللہ رب العزت دیر تلوارگن دے دے و دیر چابک دے دیر ضرور کون کے دے سزا دے چلوال این رسولنا یقینا فرشتی زمان لکیا چتاسو چلوال کوئی اللہ لکینو هو اللذی یسیرکم فی البر والبار دائی جے کمدنو دلیل اقلی راوڑو سالورم دلیل اقلی او ورسره چې کمندنو فطرت د انسان هغه گواکې دا قران کې اولوی دلیل دی چې دا توحید چې ده خدا د انسان فطری دی انسان الله غواړي همون ویلو دا بدن و ترکاوټي خواهشات ماحول و تسوی رکاوټي او غلط تعلیم و تسوی رکاوټ سوی معرفت غلط تعلیم و ترکاوټي نور دا انسان الله غواړي داغه په دلیل کې چې کله د انسان د ژوند دا کیشته دا یو مثال کلیه تیم جوړه کا چې انسان جوان چې کمونه ډیر خوشګوار تیریږي هر څه برابر دي هر څه برابر دي هر څه سړي ارسل اسفلس لسفلس زامن تابعدار انګین دي تابعدار ملګری تابعدار او ورترا د ارچا ماما کاکا پرهې پخیر ارچا ناصافی کی چکل د سره پیسې خراب شي ګاډي ووړي مالونه ول شي او دې راگیر شي بیا کم یو زن په جنو نه په جنو د کټم کې الله وای چار چار تا وکړي او خلق وی چې نه په جنم نه دې په جنم زما په لور راشه ما خواله راشه اوس راشه الله دې آغازات چې ګرځې تاسو لرا فیل بار ریوال بار وچاو پلو انده کی تردی پوری چیئی تا شیطا سبکشتای کی واجارای نبیهم غائب شو چی غاڑی تاو نو پکشتای کی و تا سخیئی کڑی برابر پتی دی سیچیئی رای پامان اچھا لگلر شوی لالا دی آگری پنان شو نا آغشی غائب شی بیا التفات زکو کو تردی پوری چیئی تا سبکشتای کی واجارای نبیهم بری انتو ایبام او وړی دا لانچونا او دا کشتای چی آزونه دی لرم پاگا آوا موافقه بانده هر طرف نبس چه سمه روان غرزیم سمرازی وفاری ہو بیام او دی خوشحالش بده بان خوشحالی بده بانده نراشی دی لانچونو تا او دی جی آزونو تا هوا ناموافقه هوا تیز راشی وجا اوم الموج او راشی دی تچپا هر طرف نا او دی یقینو کی چه یقیناً دی گیر کلی شو ادا اللہ رابلی اللہ لرا تنگ دستی کے عالم میں میں جو گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں دیر عمر دا اللہ نباغیوی اللہ دل فطرت رابیدار کو دا اللہ مخلصینا لاو الدین او چی اوازی چی دا فطرت نورا بیدار شی چی کل بیا ایسو ایس کار نکی دکا وقت دی اللہ را مدد کی دا اللہ مخلصین لاو الدین خیروان روانو خیر غفتو وی کی پیر بدر ویزائی کی پیر بدر ویزائی شد با مدد یو بابا وزیفا غفتلا سار وقتی داره مسجد دیده و آواز داد جمعت وری اولی ده آواز او که وزیفه راولی خدای مو بخام جمعت ته آواز او که فقیر ده وزیفه راولی فقیر ده وزیفه راولی طالب راواتو وی با گفتا خاموشو ایچی لفظ خطاست خداوند خانا خداوند ماست طالب و توی با گفتا خاموشو ایچی لفظ خطاست خداوند خانا خداوند ماست غلشا طالب و توی غلشا دا خدا خدای کور ده دلتا سو کوئی چی خدای دیو بخا دا خدا اللہ کور ده دا سه غلطی کی وای دا زمونگ دا اللہ کور ده اغوت هم وید چا ده وید اللہ کور ده وی خوا وید ده جه او مورد ده جه جمعات کے راغ معتقب شو کال جمعات کے پروتو وفات کے در زنکدہ نیو زنکدہ نیو تو ہمیں گفتو غلغل کنان اسفرہ من دق بابا کریم انفتح پی ہمیں گفتو غلغل کنان اسفرہ وی زنکدہ نیو او دیری دو خوشحالین ادا ہوئے لو پی من دق بابا کریم انفتح سوک چی د کریم ذات دروازه چې کمندنو ټکای هغه دروازه کولاویږي هغه دروازه کولاویږي ما د کریم ذات دروازه او ټکول کولاو شو دا الله مخلصین له فردی هر در پرې د کم در لراشه دا الله رب العزت در لراشه دا الله مراو بلی دی اللہ لرا یوازی کونکی اغلی را بلنا صرف اغتا را مدد شوی بل چا تاڑوی نا لائن انجاتا را من آزی کتا من خلاص کرو دینا نخام قدر دی مصیبان تا نخلاص کرو نخام قدر شو من قدر دانونا فلما انجاوم باوکی چی اللہ رب العزت خلاص کی دی لرا ناسا پای کی دی زیاته کې بغاوت کې بدما کې بغاوت سره ها اولای شفاونا سونا منا ہے مولانا خصوصا فرنٹ سیٹ میں یا یبغونا فی الارض اذا یبغونا فی الارض ناسا پای کے لئے چکندن یبغونا سرکشی کے شرارت کے بزما کے غیر علاقے نامناسب یا ایو الناس اے خلقو انما بغیوکم الان بسکم یقین اندہ شرارت او بالستا یقین اندہ ظلم او دا بغاوت ساسو حلان فسکم دے بخبلو زاننو یعنی وبال پتا دے مطال آیات الدنیا سکر جوان لاندا لگ وقت پوسے گی یعنی سرد شرک و مزید سکی واقع لے خبی آما طرف تو آپس کی دل ساسو دی خبر وقت آسو پاغبانی دی تاسو عمل کوئی ماحول دے سکندنو دا اللہ نوارو فطرت راویخ شرابیدار شو بیمارای کې وی الله زما پینځه وخت موږ کوم کومه یو موږ غلطو کړو او زما ټیک ټاک کړو یو بالکل پاګی کې چې کندنو خوشو غندونو خوړل خو چې بیا خوشو په جیل کې قسمونو خوړل الله سروادي سکړي اوکړي چې بیا راووته جوړ بل شاندکار دی تکلیف کې چې کندنو سمو خرابې پله شو بیا خراب شو نو کوم څه خراب کو ماحول غلط ماحول چې کندنو خراب کو او د دنیا محبت څخه خراب کو نو قران تزيد من الدنيا یو مثال ذکر کړي د دنیا باندې منازګا د دنیا وخت ډیر کم دی ساتان قالو کل منایا ان دیارک وایو دلو کر ردا دارم بدارک مرګ براشي بلدار ته ولاړ شي واتا ترکو ما غنیت بهی زمانن وطن قلو من غناک الابتقارک فدود القبر فی اینے کترا وطرا اینو غیر کفی دیارک مرگ بدر پس زر راشی داموائی چیزلہ روغ رمٹی ما کم من صحیح مات من غیر علت و کم علی لنا شہین من الداری دیر روغ رمٹ زر وفات شی او دیر بیماران چی کم دنو اگا پراتی آپ راتی کم حروس زینو حال زوجیا دیر ناویگانی خاندانو لخستکڑی شیوی اومڑی شی و کم ارواحن قبضت لیلت القدری آسوم را روحونا لیلت القدر بانی سکندنو واغستلی شی در دنیا وقت دیر لگ دی یو مثال لندو طریقی سر ادق کشو بارانی شنکی را زرغن شی یو سو میاش تی سبزخ کاری شنکیخ کاری ناصافای کې چې کمندنو د مې او د جون نور راشي او ارسه چې کمندنو وچی دل دل ترې شر کې والو دي خبره خبره لبی لبی رواني لبی لبی رواني دا دنیا ده دویمه طریقه د مثال شاه عبد القادر رحم الله موزه القران کې ویلې ده دا ری کتاب نوم دی موزه القران شاول اللہ رحمه اللہ تعالی دا زوی دی شاہ عبدالقادر سے آغا زوی دی دا ہر جماعت کی ملاوی گی موزیف القرآن پروتی اکثر دی جماعتونی کی مبراتی پٹا ہوئی ما اوزان لوا لی گئی خلکا نرائی نرائی وڑی وڑی نکتی لگ لگ زائی کے خوڑی ری قیمتی قیمتی خبری بگی آغا فرمائی لی دی ویدل تداوی چه ده باران بارانو شی زرغونه را اوچه تا شی زنه ده سارو خوراکی او زنه ده انسانانو خوراکی زنه ده سارو او زنه ده انسانانو سوی خوراکی داغی خوراکی ناسا پای کی وشی سو بس آغا چه کم دنو کله انسانان واغی الا الله حکم چراشی ناغم فناشی انسانان واغم خوراک غسدوم سشی فناشی او د حیوانات غم سشی فناشی اشاسه وای ویردی مطلب دا دی چې د بارنه قران راشی او خلق دو قسم شي زنه الله والی انسانیت طرف ته توجه کی او زن بهایمی زناوری بدن طرف تسوکی بدن طرف ته توجه کی یو د انسان والی بل له حیوانیت والی دا چې کوم د انسان والی نو هغه تعلیم او علم را والی هغه کی کمال حاصل کی خاحت تسشی ورس تر دې چې دا هغه شاګردان دا هغه یاران دوستان هغه چې کمندونو دا یقینو کی چې موږ به زدن ډیره فائدہ سکو ډیره فائدہ واخلو ناصافی کی سوشی چې هغه د الله والتا دای اجل راشی لبیک وي روان شي د دنیا دا شان چې کم دنیا پرستی په حیوانیت والا داغوم لیډر شي په دنیا دارای کی داغه په سیم خلق رواني سرمایدارانی او خلق ورپسې سوي رواني په تعلق کو سره جوړی تر دې پوري چې د یقین راشي چې موږ به زدن ډیره خو وصولی وکړو او مالونه به حاصل کو دولتونه به سکو حاصل کو ناصافی کی دا الله د طرف نه دای طلبې کوی او الله هم لاشي عام لاشي یعنی بقا اچاله نشته کچا دې کمندنو انسانیت جوړ کو دلون په دنیا پاتې کېدل نشته او کچا دې کمندنو دنیا داری کولا نه پاتې کېدل نشته خو سوچو کا فکر وکا چې چا صرف د بدن نوکری کړي وا او د حیوانیت نوکری کړي وا بس آج دنیا کی پاتې شو آپ الا چې انسانیت خراب کړل دي صداغي سزاګانی به اوس په انسانیت څه شی غواړي او ملاوي کی به ملاوي کی به نه نو بده ته دک تکلیف ته دغه آزاد دي او د بل انسانیت جوړ کړو د پس د مرګ چې هغه څه غواړي یک کبس کیږي ملاوي کی دا خوشحالي دا تر رکو تر اخره پورې میوږي انما مثل الحیات الدنیا یقینا حالت او مثال دې ژوند معمولی کماین پشاندو بوده چرا ورم دلاله لپاره نام وګړ وړ راو کیږي په دیوان شینکی د زمکی دا غنا چې خوري انسانان او زناور تر دې پوري چې کلا واخلی زمکا خاص فل و زینت او خسته شي وزن الوا او ګمانو کی مالک باندې اوسیدون کې دې ان نام چې یقینا دې قادرون علیا دایي وسواله په دیوانې اتا امرنا راشدی ته فیصله زما یا عذاب راشی یا ټیم پور شي بس د پسر ټیم څه شو لیلا نو نارن د شپې یاد اورځي نو کما دی لرا حسیدن لوکړې شوی لکه چې نو دا پرون کذالک ذکرانګي جدا جدا بیانوم دلیلونه د پاره دا کوم چې فکر کوي بشارت او الله را بلی خلق کور د سلامتی آتا کور د بقا تا انسانیت ته سالم پاتشي حال تو بیا دی وایا دی مې شاو هلار خیا چاته چې ہدایت کړه پر عبد الله رسامي وایا دی او لار خیا چاته چې را دی وکي پر عبد الله رسامي باندې للذین اسنوا سنان شد الله دعوت قبول کو د پاردا کسانو احسنو شاغی نیکی کړه وا سیمن لیو الحسنان و غیل جنت و زیاده او د جنت د سیواییم سشه چاگر دیداری الهی یا اذن شفاعت اذن شفاعت او یا انامی حجر ولا رقوم ولا رقو جوام او پټ پند کی مخونون زیلر اطوروالی و نزلت زکا دزان برابر بوتل ده دادی جنتیان دیوی پده که همیشا چکم خلق انسانیت خراب کرو او صرف د حیوانیت مدد کرو د حیوانیت خدمت کړو نیار ذکر کوي اوا کسان چې کوي ګناونه جمع راوړا ما من سیئات الا ولا او خیر ته شدا نه دا چا ولای شفاونا عند الله دې سر جنوري بلا شي زنه بلا غلط یقینی دی وسره بلا غلط شي زنه موږ مخکې وي را خلق چې کړي ګناونه جزا او سیئات می مثلیا بدل د پاتای داغه عمر او تارا کوم ذلہ او پټ پکې دی لره ذلہ ته سپکاوای زکه انسانیت خراب کړل دی کنه ذلیل کړل دی نه وای دی لره د الله رحمت نو سوک بچ کوونکې د الله د عذاب نه سوک نشي بچ کولې نه فی شفاعت کاریا لکه چې چا په رکړې شوی د مخونو د دینا یا وای ساده شپې تک تورا یا ور ټوټه د شپې تک تورا لکه تور صادر چې تا پړی کنه تمخ نه داسې تور تپک وای په کانما اوشیت لکه چې پټکړې شی وی مخونه ده دی قیتو من الليل فیاو ټوټه او یسد شپې تک تورې فلایکا صاحب النار دار دوزخیان دیوی پدی که همیشا چه سو که اللہ سری صدار کریو او چاله چه کمدنو دو الوحیت صفتونو ور کریو آگا بے پکار رانش او پاگر اچ راجم اکم دیل را ٹول بیا بوام آکستانو تاش رکو چایی صدار جو کریو مکانکم ادرگی پخفل زائی الجیمو مکانکم حریب آنتو من شرکاوکم تاسو استاسوی صدار جدائی براولم تا دیتر میں اندھا او گوائی صدار دا دی نوی تاسو زمانگ چه زمانگ عبادتم کاؤ زمانگ عبادت تاسو نده کڑے دیول انکار کئی ما کنتم ایانا تابدون دی مشرکانو خورده عبادت کڑو انکار وہ لکی یو جواب دی تا پتا نوانو منگ تا پتا نوان مطلب داری چه دی پس دمر که عبادت کاؤ او پس دمرگ آغی تا پتا زکر رستو ارپسی وی ان کن نان عبادت کم لگا فی دی منگ نا خبر دی و هم ان دعائهم غافل نا خبر دی نو دامڑی آغی دا جواندو دا حال نا خبردار ندی نو زکر انکار دی زکر دی کندن انکار کی و یوم القیامت یک فرون بشرک کم زکر انکار کی دوی مدادا اصل کې دادی دا شیطان بندگی کولا دا اردی نیکانو بندگانو نو دا خود شیطان بندگی و زکا شیطانو توسوسیه چولی لکا بل زیوی بلکانو یعبدون الجن بلکه دی عبادت دی پیریانو کو اللہ تابد الشیطان دریم جواب داده چه دوی خو پیرزانو دوی والا بندگی کڑی و خدا نیکان بندگان پیرزانو رضا پینو سالورم دا چه حقیقت که داد اخفل خواهش بندگی و دارده نیکان و بندگان و بندگین و لکا صورت روم که وی بالت تبال لذین ظلمو احواه دی په خپل خواهش او په خپل طبيعت روان زکه غي انکار کړي دا زمونږ نه وه خواهشات وو په پورا دی الله غواز زمونږ استاد سرمیان ځان یقینا موږ تاسو ری عبادت نه خبرو په دا قضای کې معلوم به کی هر باندې تبلو معلوم به کی هر باندې اسلفه چليګلیو او واپس پکړي شي الله دا چې مالک دې دې بالکل ریشیا او رب بشي دې نه چې درو جوړول اگر درو کسی منگڑت روایات او تنار شروک شی قول من یرزقکم دا پینزم دلیل اقلی دا اس اعترافی دلائل ذکر کی زلک دا دی خبر رضینا تپو سکا من غوائلو چه زن کائناتی دا سفی سلیلی چایی که دا بنده کی سوسو نرسی اللہ رب العزت پا بنده بانی آغا دلیل پی چه تر دین معلوم اکاد چه دا نور کارون که انکم سوکتے الله رب العزت ته دا د دین په کې کله کله تاسو کی ورته وا سوکرو زیدر کی تاسو لرا دبار نه اوس کتانا ده او سوک دې چې اختیار مند دې او رضولو دې دلو او سوک دې چې راوازي ژوند دې زمړنا او راوازي مړ دې ژوند دینا او سوک چلې تنظیم یودا پرولم تنظیم کې دې ټول کارونو امر تکوینی تشریع ارسی تنظیم سوک چلې نظر دا چوائی بری اللہ و اتو آیا حیطا زن نبچ کوئی دا شرکنا افلا تتقونا حیطان نبچ کوئی دا یقیدینا چہا اولائی شفاونا عند اللہ افلا تتقون حیطا زن نبچ کوئی دا شرکنا نتیجہ را دلیل فزالکم اللہ دیکارن والا تاستام اللہ دا رفستاسو دا اللہ کی بلسو کی نکیو الحق کو بالکل حق دے ورشتی نے فما زاباد اللہ نصری پس درشتی آونا مگر گمرائی الحق سشے شد دی صورت ما من شفین الا من بعدی ازنی سے دغا دی پری خود نزولال سشے شو هاولائی شفاونا حیند اللہ فما زاباد اللہ کے لزولال نصری چکم دنو پس پری خود رو دی توحید نا مگر شرکو چی توحید دی پری خود نشرک پرالی پس دو قران نسشه دي الا ظلال مگر گمراه رسائل شرکیہ غلط قوانین دیموکراسی دي کنه فما ذا بعدلا تنشتره پس کم درداکنا الا ظلال مگر گمراهی دا کوم طرف تواله ول شوی تاسو شیخ نه مری نو گمراهی ته بزی دای ته تسلی ستا ګنا نه ده ته تسلی تا اصل کی پیغمبر خو پیغمبری کنه هغه ما ته ویل دي چې خلکو ته مسله بیان کی چې دې زما عمره دی اوس نه مری نو دا زما نقصان دی پیغمبر سره دا کار نه چې دا دې نه مری نو دا زما سره پیغمبر الله دا دې نه مری اللهم اهد قومين فانهم لا يعلمون انا بوئي دل الله رب العزت پیغمبر شاید الله ولا تسلی ورکی تسلی ورکی مون کو چردا د خپل کمه نه غنره کرا چې مون بیان کیو سوکنه مې کنه مون وای ته کوئی شی ما بیان وکړه خرزه مې کنه مون کو چرد د خرزه من کړی بیا پیغمبر وې دا وګوره زما نقصان دی دا دی دا دی نه مې الله وی داستانی دی حق کلمت و ربک دی که ارامی توب دی دی که زد دی عناد دی دا تسلی اللہ ورکی سواهن علیه مانزر تو مملم دا تسلی ورکی کذالک آفقت کلمت و ربک دکرنگی ثابت دا پی صلو دی رب دی پاکستانو فسقو شغی و تلی دی تابدار دا اللہ نا یقین دی ایمان نرولی قلوار تو واحل من شرکائکم دا ام زورن دا زورنا ستاو شرکا چی دی نو آخو آجزان دی آجزان دی ورطا وای حل من شرکای کم آشتر جکم دنو دی شرکان ستاسو ندازی سو شا شروکی مخلوق لراو پیدایش ترا ابیا بوا پسکی دی لراو ورطا وای اللہ یا عبدال خالق اللہ پی شروکی پیدایش ابیا بوا پسکی دی لرا کم طرف توالو لشی تاسو اللہ دربارم پری خود او دا آجزانو دربار للاڑی اقول حل من شرکای کم ورته وا اشتره شریکانو تاسو نه غوښو کو یا دی ال الحق چې لار کي د حق په طرف تاسو په خدایانو کې دای سوکشته چې تاسو له توحید او د الله دی والی تعلیم درکې نو خواجزان دي بوتان دي قبرونه دي ورته وا الله یا دی ال الحق الله لار کي په طرف د حق باندې فمن یا دی ال الحق آیا آغاز چې لار کي په طرف د حق او د حقیقت نو احق کو ډیر لایق دی آیو تبا چه در تابداری اکڑیشی یا آغا سکلا یا حد دی چه آغا لار نمومی مگر دا چه او خودلیشی اغتا یعنی یو ذات تے آغا نور و خلقو تسکی ہدایت کی او بل دے مخلوق آجز مخلوق چه آپ ہدایت کی دا اللہ سرے محتاج دے نو دا دوار یو شن کی دلیشی اللہ دا مخلوق یو شن کی دلیشی ته دې ته یو شان وای چې الله صفات را لې ودل ورکای فمالکم کیف تحکمون فمالکم کیف تحکمون څه شي وی تاسو له مشرکانو کیف تحکمون تاسو څنګه فیصله کوي تاسو چې قادر ذات هغه پرې خودو او عاجز مخلوقم څه کو را واغستو صرف څه شی دلیل توهم پرستی یا رب اس کې دیشی ټکی یا کې دیشی زمونږ ته ټول په خدای سکی تابدارین که زیاده دینا مگر ده خیالاتو او ده وهمونو گمانونو یرا مڑا کلولو ننو اسینه چه گھٹ را باندی واری یارا گھٹ پرا باندی ویسی کی ایلا زوننا اینا زوننا یقینا خیالات او وهمونا فائده نور که ده حق ببارک معمولیوم پده دلیل نصابتی گی پده باندی پده وهمونو او پده خیالونو عقیده نصابتی گی عقیده پی نصابتی گی لگا زمونگا چه کمدنو ده فقه او ده اصول فقه مسئله ده چه خبر واحد مفید ده زوان ده او مفید ده یقین یفید العمل للعلم ده مفید ده عمل لخ و مفید ده علم ده مطلب ده چه خبر واحد ده پا قائدو کی نشلی گی پا قائدو کی نشلی گی مولانا سرفراز خان صدر ابراهيم الله هم ذکر کړی دي چې عقائد کی گاڑی خبر واحد صحیح سے نہیں چلتی چې جائے کہ ضعیف دا عقیدی گاڑی په خبر واحد ضعیف صحیح نه چلےږي نو بیا ضعیف وو په ضعیف بیا وسنګ و چلےږي زمونږ محترم ورور مفتی اکمل سے یو رساله لیکل دا چې د اهل سنت والجماعت د اثبات د عقاید او طریقې کار اردو کې دا او مفید رساله ده. خلق چې کمنو افراط او تفرید کوي، افراط او تفرید کوي، چې کله چې کمنو چا سره زده وینا دراشي مه بیا چې کمنو زیاب او موضوعی منګړت روایت راوالی او باغی باندې چې کمنو مقابل بندامای او په زویب موضوعی منګړت روایت باندې عقیده بنا کوي، عقیده به چې کمنو بنا کوي. ان ظننا لا يغني من الحق شيئا يقينا وهمنا وغماننا فائدن ورکی وثابت اولاد کی شیان معمولیوم یعنی حق د دین نه معلومیږي، حق د دلائل نه، د توهمات او د خیالات او د توهمات او خیالات او کیدی شدا شی او د کتلو منو داسی شو حاصل بیا کوم سکو ولیدو بیا تر باندې کټم سکو واړو دا د دلیل خو نه لګا اره کبر نه راته سوچو اواز شو، اواز شو، لاس راته د کبر نه سوچو راوته دا دا دا شي قران او حديث راوړه کسی منګړت خبره بن راوړي او تبي ويو شرابي ويو کې باقي ويو دا شي منګړت خبره مرا وړه دلیل چې ته وي هغه راوړه سوګره دې کوګره دې مقدم دې او تعالې دې را جمع کا درازو دلیل شه دا دلیل دلیل قران او حديث ان ظننا لا يغني من الحق شيئا یقینا خیال یقینا خیالات او وهمنا لا يغني من الحق شيئا فائدن ورکی دا ثابتول کی او دا اخبار کی معمول یعنی خیالات او علاقی یقینا الله پوی کی پاغ باندې چې دی یکی وما کان ذا القران وهمنا پری دی خیالات پری دی قران لرا شی وهمنا پری دی خیالات پری دی قران کریم لراشی ترغیب الی القران انا الا قران مجید تزان نه جوړ کښې وې ان یفترا مصدر مبنی للمفعول ان په مجهول داخل شوې دي او مصدر مبنی للمفعول انا الا قران تزان نه جوړ کښې وې څه مطلب تزان نه جوړ کښې وې من دون الله یعنی د غیر الله تر طرفا ارداد غیر الله تر طرف نه دی ولکن تصدیق الذی خدا چې کوم دنو رښتیا کول لیدا غي چولا بیر دینو یعنی د تیرو کتابونو او د دې کتاب مسله بالکل صدا یاوا وتفصیل الکتاب او وضاحت د کتاب وتفصیل الکتاب او وضاحت د احکام ضروری او کتاب احکاماتو نشتر شک پدې کې دار طرف حاضر عبد مخلوقاتنا زورنا اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خا دی اوس داوی چې د ځان نه جوړی هو تاور وای راوړی او صورت دې هونتا او راو بلې او څوک چې تاسو په اوس کې دا لاره لا کتا سرشتي نه چې دا د ځان نه جوړ کړي شوی دی او د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دی اصل وجه دا ده بلک ازبو بما لم يحد بعلم بلک دې دروژن غني هغه سلاړه چې نه ګیر کړي په علم داغه چنه نه راګر کړه علم داږي الناس اعداء لما جهلوا مفيد الطالبين جلد اول صفحه اول الناس اعداء لما جهلوا انسانان دشمنان دي هغه چې پويږي چې په کومه خبره نه پويږي نو سي شي قران مجید باندې پويږي نه وی نیمنو په حدیث پويږي نه وی نیمنو په فقہ پويږي نه وی نیمنو دا کوم خبره ده الکه ځان پوهه کاکه غلطی نه بیا وایې ما نن چې د قران کریم دشمنان دي ملاحظه اغه له قران مجید تلاوت نه ورني پوهېدل خلوه خبره ده ترجمه او صیغه خلوه خبره ده د قران کریم علوم راګرول خلوه خبره ده بلکې د سره په قران مجید په ناصرومو نه پوهېږي اغه رال اغه چې کم ننو د قران د باره کې خبرې کوي دا څه شي دی عجب دورې دي د دری پادشاهي کې للو او پنجو هماشه سپایي په دا وشه دي عجيبه دور دي هر یو سره فیسبوک تکيني هاته کمنو ډاکټر شي هغه سکالر شي هاته کمنو شیخ الحدیث شي هغه مفتی شي هر شي چې کمنو بزاس شي الګا د دې سند شته کې نشته د دې سم معیار شته کې نشته چې دا به چې کمو هر سړی به لږي او د قرآ په باره کې به خبرې کوي ایسایی به غ هم ګیره واچي او د قرآ باره کې کمزلی کې خبرې به کوي او ګیره خریلی به خریلی پرلی د به چې کمو د قرآ باره کې خانه خبرې کوي دا عادی سباره کې به خبرې کوي او د ایمه باره کې به خبرې کوي الناس عداء لما جهلوا بل كذبوا بما لم يحيطوا به شنو پويږي نو بس نه من او تکذيب کوي بل كذبوا بلکې دې چې کمندنو بس په خط نه پويږي نو سره دا وې سلیکري نه شي او کتاب باندې پويږي دا مفيد کتاب نه کتاب دې کتاب باندې پويږي نو دا فزول خبرې دي دا وګورو دېک نه مړه ده په تو په لګي بلک ازو عالم يحيط بعلمي بلک دې درو جنګني آغا چنلي ګير کړي د نلګير کړه د علم داغه او لا نظر اغله دې تا حقیقت داغه چې سپېړ راشي بیا وو منی خو دا کارانګي د نسبت درو کړه او درو جنګني وا کسان چې مخې دینو وګور کنه سرنګ شو انجام د ظالمانو او زنه دین اغلی چې یقین کوي په دې باندې او زنه دین اغلی چې یقین نه کوي په دې نه مانی زدن عینادن او رستاوی پویا او فساد ګرو شروان کاری دي فساد کوي هاولای شفاونا عند الله هغه خوري پاګه الله کوي زورنا او ورته وایا وائن کذبوکا کدی درو جنګنی تعالی را سره دې تمره دلایلو او تمره خولي بیان بیا هم چې کمره تا ته نسبت د چا کې فقل لي عملي ولكم ورته وایا مال دې عمل زما او تاسو له چې کمره عمل تاسو انتم بریئون مما عمل تاسو کمره وزارې داغ نه چې زه کوم او زه وزارې د عمل تاسو نه یعنی د ارچا نه به خپل خپل باره کې تبوس کیږي زما خپل عمل له تبلیغ نه پرېدم تاسو خپل عمل له قران خلاف کوئ زما دشمنی کوئ کوئ خداری اونا بخفل خفل تپوس کی او زنی زینا دا زورونا ورکی او وجه دا نمانلو استعدادات غلط زی که استعمال کرنو زنگی او کنو وگونه دا اللہ را دین دا پار استعمال نکرن او زنی دینا آغلی چه خوک دیتا تا ظاہری نو آیتا او رول شکرنو تا کون کم زی خوکو ادن ننے خوک سرے نو آیتا او رول شکرنو تا او چې دوی نه پوهږي پهلو کان لالم لا قون اگر چې دا کل نه کار ناخلی وای نوم او ځې دی راغلی چې ګوري تاته ظاهری سر غبان دی نوایته لار کوی چړاندو ته چا لاندې دي دسته د زړه د سر غړاندې دي او اگر چې دی چې کمون لا سرون نووي د زړه نام په سوال راغلی چې الله والله چې کمدنو کارهکل او الله لاند کړلو بیا ردی په کیسه ګناشه جواب یقینا الله رب ال ذات نه کې په خلکو معمولیوم خو خلق په خپل ځان ربان زیاته کوي تا خپل قابلیت ضایع کی خپل سترګې وغیرہ چې کمونه ضایع کی لريار الاخرت او پاغره سراجم کې الله دی لرا لکه چې دوی وسات نیو وخت په نیو تیر کړه مگر یو کړه دا ورځي یتعارفون بینهم یتعارفون دیو په جنګالو کې تر یو بل درمیان دا یو بل سبب پیژني خمادت به کول نه شي یعنی یو بل مخصصه کې پیژني خمادت به یقینا تاوانی دی آکسان چې درو جنګړلې وا پیشي دی الله او نه دی لار مندون کې ير د دنیا پایمان ورینک باز الذین عیدهم او یا بوخم تا تا یونیم آغا عذاب شیرون دیلارا او نتوفا یانکا یا ملکم تا ملوکم تا لارا فایلینا ما طرف تا نیچه مردکم نبیا عذاب نشی دیده فایلینا مرجون نبیا ما طرف تا واپس که دلتا شدی او بیا اللہ گواد پاغبانی بیادا و مورا سمار تاقیبی ذکری دی بیادا و مورا چه اللہ خبردار دی او حاضر ناظر دی پاغبانی چه دیئے کئی ولی کلی امت الرسول یر دنیا یعنی چه سوم خبردار کڑی نیمی نو بغیر دا خبردار دون سزا نور کن دا نه دا چگینی دیری په توحید نو پوئیگی او دی دی غافل وی او زده ولی صبر کن سزار کن نا ولی کلی امت الرسول او دا پاردار او پیغمبر دی رالی گلشوی استاز دی باوکه چراشی استاد رضی استاد راشی پیغام د توحید پر صحی او خلق کو نه منی نقضیا بینهم بالقسط فیصله وکړی شي د دې ترمن د انصاف او دې سره باز یاته نشکوله معمولیم او وای دې متا زلوات زورنا په انکار د اخرت دا د کمندنو دا دومره د قران دشمنی د توحید دشمنی ولیکي اصل وجه دا ده او وای دې چې کله وې دا دلاو دباو دا وعده وکړي کتا سرشتنی و توایا زما سو اختیار دی زما اختیار مشته علم مم من ویل چې نه پی د اختیار شي و سره نه پی د چای دا علم چې نه پی د علم شي و سره نه پی د هوا سو از وسنرم د بار د خپل ځان ته تکلیف لري کولو او نه د فائدې فقرا چې وغواړي الله نو کیږي هغه فدیل الله عذاب لنور ورکی نو چې دې ته کم دنو عذاب ول الله ورکی د پاره دار یو ډل یو نیټه دا چې کله راشي نیټه د دې سزا بوله ورکړي سزا بوله فلا ساخن ساتن نو ورسو کیږي او غلا نو مخ کیږي ورته وای زورنا سره دې یری د دنیا نه خو ورته وای ارایتم خبر می کی هنا تا کوم عذابو کراشتا استاد عبد الله عذابو عذاب د الله بیاتم د شپې او نهارن یاد ورځي نمازہ استاجل منہ المجرمون یو مانا مازہ استاجل منہ المجرمون سمرہ لوی عذاب دے مازہ سمرہ غٹ عذاب دے چھ بتلوار سرا غواڑی دی لرا مجرمان منہ دا اللہنا مازہ سمرہ غٹ سی سمرہ غٹ عذاب استاجل په تلوار غواړي منه د الله نه دا مجرمان د دې سپیله عذاب غواړي عذاب چې کمندو غواړي نو جزای محذوفه دا عذاب به تراشي عذاب به تراشي دمانه ماذا یستاجلو نو کوم یو قسم نه عذاب پتلوار غواړي منه د دې عذاب نه د مجرمان مازه کم یو قسم د عذاب یا استاجلو پتلوار غواړي منه د دې عذاب نه د مجرمان دوبېدل ک غر کېدل ک سوځېدل ک کاڼي ورېدل کم یو قسم غواړي چیرای شي بیا درې مازه نو کم یو تدبیر دی چې پتلوار وو کی د دې عذاب د خلاصې دلو نه مجرمان منه من خلاص العذاب چې عذاب کله راشي بیا وکم پالځي اسمان تبالوږي قسمګه کې بوکته دي بیا خلاصې دلې حکم یو تدبیر یا استاجلو منه المجرمون په تلوار وو کی چې کندنو د عذاب د خلاصې نه مجرمان اسما اذا ما وقع امنتم به آیا بیا پاو کې تراشي د عذاب تاسو به ایمان راړې پدې لکه بیا په یقینو کې پر پیغمبر باندې دغه ټیم پیدا کړي دغه ټیم څه फायदा آل انا یعنی د عذاب په ټیم کې फायदा نه کړي وګوره فرعون له फायदा ورنکړه آل انا اوس وقال کنتم تستعجلون او یقینا تاسو باندې عذاب له تلوار غوښته بیا به ویل چې آ کسانو ته چې شرک کړل زوالمو هاولای شفاعون جو کو عذاب الخل پسکه عذاب دامش حال تو جاونا تاسو لا سزا نشی در کوله مگر داغه چې تاسو کول ویستن بی اونکا احقن ہو زورنا او یرد آخرت او دی تپوس که استانا احقن ہو وانا کیامت رشتی آره سستی بیمان ہوئے دا توک دا ایستن بی اونکا لفظ دی دیکیم تعجب او انکار دوار برا دی تعجب هو اختیاره ذکرم وا اختیاره قاستان بیونکا احقنه بیزان خبرستانه چای حق د قیامت و توا او ای او ورات بی زماده پرب قسمی چن اول یقینا دار حق فما انتم موجزین او نه تاسو کندنو عاجز کون کی الله رب تختا چې تفته تفته او الله کمزوري کوي فلا وانا لكل نفس بیا و پیسو نخلاصيږي کته وای چې پیسې به ورکم کشیدار یو بنده د پاره چې شرک کړل ټول هاغه ما ټول اچ بزما کړي لفظ عادت به خامخا د مجرمانه کی ورګ دی لرا واسر ندامتا پلټه وکې پیمانتیا دوی مخکارا بگیخ بیمانتیا پاو کچی وینلی عذاب او فیصله بکرشی بلکل انصاب فهم لا ازلمون او دی سر بزیاتی نشی کولے نو راشی کانا بس کئی راشی دا اللہ رب العزت کتاب لراشی دلیل اقلی دا توحید خبردار یقینا صرف اللہ لدی آغا چپ اسمانی گزما کے اللہ خبردار یقینا وعدد اللہ دی رشتیا و زیاد دخل کو نو پوئی گی نا آغا اللہ صرف آغا جوندی کول امر کول کی آغا اللہ تب واپس کرے سی تاسو نستاسو در روحانی حیات دا پا رہے ہم قرآن را لے گلے دے آغا اللہ جوندی کول امر کول کی نوچے سوک عقید امروی بسواننی فہا اولائی شفاؤنا حند اللہ فاللہ پا قرآن جوندے کی فما من شفین الا من بعد اذنی نراشی او دا قرآن کریم اوائی ترغیب للقرآن ولې دې کوم نر انکار کوي دا سه حالات را روان دي نو قران کریم ته ترغیب یا ایو الناس انسانانو قد جاءتكم موعظه من ربكم یقینا راغله تاسو نصیحت د پاره در افتاسو د طرفه تربيت کوونکی تاسو نو رب تکوینه د تشریعي وسو من ربکم قجات کو معیزتو من ربکم یقینا راغلی تاستا نصیحت طرف در افتاسو وشفان او دارو نپار داغ مرزنو چی بسنو کی دی سیرو کی دی او هدایت او مهربانی نپار دیمان دارو سڑے چی کندنو پٹے کری نو اول الدو الواری نو نرمی کی بیاتنا غلط واخو مرکونڈائی کاریزی کابل ناتی ټول کی لری کی تینا بیا بکی خول تخم اکری نمیوی حاصلی کی میوی سکی حاصلی زرده ده زرده ده ازمه کده ناوال الدو الوارو نرمائی کب قرآن بانده الدو الوارو نبیاتینا غلطی اقیدی غلط اعمال بغض حسد تکبر باطل عقیدی شرکون داتی لریکا بیابک توحید محبت الہی اکارا ہدایت و بدن نبیاب انوارات الہی حاصل کے زڑتا وجہ کمدن تجلیات رازی بیاب انوار الہی حاصل کے ناول مرتبہ موعظہ و اغه د کمندونو پاکولو نرمولو دوه مرتبه صفاکولو تزکیه او شفا او دره مرتبه په خولي اعمال عقاید کرلو هدایت او دره مرتبه اغه انوارات الهی حاصلولو انوارات فیضانو ندا و رحمتونو خدا ټول به حاصلېږي په ایمان یعنی در قرآن نو فائده ایمان دار اخلی که سمره ایمان مضبوطو دمره بدا فائده اغسطلی کی دی او ادایت او مهربانی دپار دی ایمان دارو دا جه کمدنو آم خبرو دا منگا او تاسو گورو چه کم اهم ضرورت تی زمنگا داغی تا توجه قرآن زمنگ اهم سیز دی دا زمونږ د حاکمانوم ضرورت ته زمونږ د افسرانوم ضرورت ته زمونږ د دکاندارانوم ضرورت ته زمونږ د طالبانو د مولانو او د تبلیغیانوم ضرورت ته خو افسوس چې هر طبقه والا ورته شا کړی ده هر طبقه والا ورته شا کړی ده دا اهم خبره وا قرآن مجید ته توجه ضروری خبره وا تولی مسئلی دا دینا جوڑی شوی دی چه منگ دا قرآن کریم تعلیم تعلم ځان خبرول اغا منگ پری خودلی دی ای قل بفضل الله وبرحمته ورتوا بفضل الله الله ومهربان الله ففضل الله الله شاهد کمنو قران دی وبرحمته نبی علیہ السلام یا بفضل الله قران برحمته علم نو قران یا بفضل الله قران کریم وبرحمته چتی داغه اهل ګرځولې چتی داغه اهل ګرځولې توفیق قران فبذالک فلیفرحوا نفدید خوشالیو کی دی تکرار دی من ویلو دای زینو کی لیفرحوا بذالک فبذالک لیفرحوا فلیفرحوا بذالک صرف فدید دی مطمئن شید خوشالینا مراد گڑانا دا شکنی تو قرآن مجید دی ختم کنو گڑا شروع کنو یاری تی کمدنو دین علم حاصل کنو تو تی کمدنو سیری واچاو غاړو ته کم ده نو پیسیو روپے واړو او یا ډولکی کا غوا فالیا فرحون مراد اطمینان قلبی یعنی د دین الاو بل څه تبع اتفاق مت التفات مکو د قران په مقابله کې څه دي هغه ته التفات مکو مقابله د قران کې غیر د قران حدیث فقہ قردین او تل خبرې مچه ده دی کم مقابل سیزونه دی باغی تا توجه مکن فابی ذالک فلی افرهو ذکر ده مقابل کی جسی دی مادیات کی او ده ده قرآن بہتر ده نگو آخیر من ما اجمعون ده قرآن مجید دیر بہتر ده داغینا چه ده یرا گوندهی معلونه دی ڈگرهی دی احدی دی منصبونه دی ده دی را گوندهی ده دینا چه کمدنو قرآن کریم بہتر ده قل ارائیتم وردو آئے خبر میں کئی ایمان ذل اللہ رد زورنا پر شرک فیلی باندی قرآن کریم جے کمدنو ناغین فائدن آلی اولتا جے کمدنو پر خپل اخوا خالالو لورام الکوی راشی قرآن کریم لا وردو آئے خبر میں کئی داغینا چھا اللہ را نازل کردی دی یعنی پیدا کردی دی اللہ تاسو رسو خوراک تاسو ګرځوي دینه تاسو حرام او حلال حرام او حلال په خپل خپل په لدا ټیکداري ستاسو الله رب چې الله دې قران را لېګل دې ورته وایا الله اذن لكم اي الله اجازه کړه تاسو یا په الله باندې تاسو ضرورت لای او سره ګمان دا کسانه ترون الله الکذبا چې جوړې په الله باندې ضرورت په بار د قیامت کې د قیامت بار کې دې څه خیال ولې دې تغافل شو الله یقینا الله رب العزت خاوند فضل له خلکو مهلت ولا ورکړه ده فوران چې کمزونه نه نیوي او زیا خزیا د خلکو نه قدر نه کوي فما تكون فی شان دلیل عقلی دی علم د الله چې الله رب العزت عالم به پار سوان دی تاسو عمل الله تعلم دی مستا حاجت الله تعلم دی فدا غیر په دربار کې پیش کول او سم مطلب فما تكون فی شان او نه ته په ایسيو غټ حال کې شان تاسو لوی کار ته ویل کېږي لوی کار او نه ته په یو غټ کار کې د پیغمبر هر یو کار شون هغه ډیر اهمو نه ته په یو عام کار کې خاص کر نه بیانې د الله رحمت رتنا د لستلو سیسا قران مجید فما تطلو د پیغمبر ټول کارونه اهمو خو پاږي کې اهم د قران بیان تو قرآن کریم درسو وما تطلو منه من قرآن او نا بیان ہے تو نا اللہ را طرفنا من قرآن سلسلو عیسا سو قرآن مجید فلا تعملونا اس عام کو یوازی دا پیغمبر پا ہر حال نا بلکہ استاسو او نا کوئی تاسو عیسا مل مگر دیما پتاسو باندے حاضر پاہو اکی جتاس شروع کوئی پا دیکھے یا واز استاس عملنا لگا نور ترفی فما یا زوار ربکا اونو بٹی کی ذرب دنے ذرم را فزما کی اونو پاسمان کی اونو وڑو کی ذدین اونو غٹ مگر داری پیلم دا اللہ کی داری پلوی محفوظ کی نی پیلم دا اللہ کی بشارت ذکر کئی چاچی تصرف دا اللہ امانا چاچی تصرف دا اللہ امانا او علم دا اللہ امانو عقیده سمکڑا دا مسئلہ امان اللہ ما من شفین الا من بعد اذنه او دا غلط عقیده رد کړه چې اولای شفاعونا عند الله او دی خلکو ته بیان کو خدا چې کم نه ولی الله دې او دا هغه توزیر ذکر کړي الا خبردار یقینا دوستان د الله ولایت آج کمنرو نزدیوالی تا ہوئی نزدیوالی تا نزدیوالی تا و قرب توی لکی گی زبانده بلا ملگری وی پیجان گلو ناٹول دوستانی خوچه کم پکی لک دیر نزدین اغتا دوستو یا اغتا ملگره ہوئی ټول مؤمنان چې دي چې الله یې منل لري الله رب العزت دوست دی او دوسی یې د الله رب العزت سره خو چې کم په سوره ایمان درجه اوچتېږي او څومره د تقوا درجه تکیږي اوچتېږي نو دومره قرب زیاتېږي نو بیا غزونو ته پکې الله دوستان وي زونو ته پکې چې کمنو الله رب العزت دوستان وي نور هر یو مومن چې دی هغه د الله رب العزت دوست دی نو د ولی تعریف هغه د کمندونو قران کریم کړه دی چې امنو وکانو یتقون ایمان صحیح عقیده او تقوا صحیح عمل او اخلاق دغه تقوا د زړه سیز دی دزلو سیز دی او راکار کیږي په عمل باندې ګناونه او پردي راکار کیږي په عمل باندې تقوا ایمان او تقوا ایمان څه شي مونږه وایلو چې ایمان د منلو نه مين شي مين نه اشد حبن شي تقوا یو دا د شرک نه بچ کېدل د بل د ګناونو نه بچ کېدل بل شبهات نه او د تعلق د غیر الله نه بچ کېدل نو هغه برکېږي چې نفس ایمان او تقوا په چا کې وي چې الله مني د شرک نه ځان څخه کړل بچ کړل نو د دوز الله دې خدا دوستانه کلی مشاکک ته حسوک لګ ډیر قریبي او څوک لګدا غین زیات بري فالذین آمنوا وکانو یتقون ایمان او تقوا سلاسی بابا وای نشانی ولی خدا په اے پسر طلب کن ازی آیت مختصر نشانی ولی خدا اے پسر طلب کن ازی آیت مختصر پیدا دی آیاتنا آغا چه کم دنو دا اللہ دا ولی نخ معلوم اکا دا اللہ دا ولی نخ معلوم اکا شریعت منل شریعت پا عمل کرا اصل او آغا زلطا کزول خلق آغا صفت اخلاق پیدا کول آمنو وکانو یتقون کرامت دا د ولایت د شرط او نشطر دی العاب تربا بها اطفال الطريقه دا لوبي دي از چې کمندنو د اطفال الطريقه تربيت کیږي بایزید بستامی رحم الله ویلی لو نظرتم الى رجل اوتیا من الكرامات حتا تربا فی الهوا فلا تغترو حتا تنظرو کیف تجدونهو عند الامر وانناهی که او سڑی دی اولی دو چاگه تا دمرا کرامات ملو دی چاوا کی پرلت کوئی بڑا دکا شانتی فلا تغترو دو ککی گئی ما حتا تنظرو کیف تجدونهو عند الامر وانناهی تردی چی او گوری چه امر او نهی سرسنگا ده امر او نهی سرسنگا ده امام ابو حنیفه رحم الله وی چې الام یکن اولیاء الله فی الدنیا والآخرہ الفقهاء والعلماء فلیس للہ ولی کله قران پویا خلق پاری چلی دن کی خلق اولیاء نوی نبی از الله ولی پس مکه نشتا امام شافعی رحم الله ام داوی الفقی والمتفقه کی ابن جوزی دا اقوال ذکر کړی دی نو شرط اتباع دا اتباع دا کرامت او ولایت پر شرط نه دی او نه دی کم ده نو ولایت پر شرط او بانګو یا دی کم ده نو نو مریدانو ګړا دا ولا شرط نه دی دا ولایت سن نه دی پیج سپیر کې ادا او سه او سنت کا ظهور اس پیر کا بندہ ہزار جان سے غلام ہے او جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے جس پیر کے آداب سے او سنت کا ظہور چکم پیر تابعدار دے سنت ہوئی اس پیر کا بندہ ہزار جان سے غلام ہے بندر دا پیر غلام دے او جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے او چه کم پیر دے مرید دے عزت دشمن دے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے رضا سے خبیث پیر تو ازما سلام دے ولایت دا پارا شرط اتباع دا کرامتونا او دارنگی چگے و سوری دا بکی نری بشارت ذکر گئی حکم د ولی تعریف د ولی او دارا جائے اعلی خبردار یقینا دوستان د الله نو ير پدیو نو پدی غم کئ لا خوف علیهم ولا یحزنون الذین آمنوا اولیاء سوکتی او بختار آمنو چې غی یقین کئ علم کاملی وکانو یتقون او دې ځان بچ کئ شرکیات و بدعات و بدعتی و آغا ولی نشکی دے مشرک ولی نشکی دے فاسق فاجر آغا ولی نشکی دے وکانو یتقون حوضی زان بچکی دا اللہ دا خلافنا عمل ام کامل فعلم کم کامل عمل کم کامل لهم البشرا دا کرامت و شرافت دا ولی دای لرا زیره پرې ځوان لاند کې او په آخرت کې هم یو د زیری مطلب یو نه خوبونه الرؤیا صالحه نه خوبونه دویم لهم البشرا محبت الناس چې خلق به بمینی خلق به سره مینه کوي درم اغازیر عند الموت لکه صورت حامیم سجده کی نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا یادی لزیری دی چه کم قرآن کی راغلی دی یا البشرا السناء الحسن لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدل دل پارد فیصل دل اللہ چه اللہ کما فیصلہ اکڑا نانشی بدلے دے لا تبدیل لکلمات اللہ اختیارات بور لنا ثابت آئے او دا بنو آئے چه دی سفارشیان دی دا اٹل فیصلہ دا چه ما من شفیل اللہ من بعد اذنے یا دا ولی عزت سکراک کتا کول نشی دا دا کامیابی لویا تسلی دا آئی تا ولا ازن کو قولم غم جندنی کی تال رائے تیرا جنن دی او لستند دی زکا پدی دیستا عزت کمی نشی کمولے یقینا عزت او غلبا اللہ لگر ٹولا او آغا اللہ دے وریدن کے پویا ذات خبردار دلیل اقلی رولو یقینا صرف اللہ لگی آغا سک چپا اسمانو کی دی آغا سک چپا اسمان کی دی وامان فی الارد وما ایتا بیون لزینا یدون من دون اللہ شرکا یو مانا ما موصوله دا پا مخی بانی آتاو فما اتبعو اللذین صرف اللہ لذی آغا سوک چی پا اسمانو کی دی او آغا سوک چی بزمک کی او آغا سوم اللہ لردی چی تابداری کی آغا سان چی رابلی دا اللہ نیلا و شرکان او دی دا شرکانو اختیارم چالا دی اللہ لدی دی دا اللہ دا در غلان دی نو ما موصوله دا او مخ کی سره لگی دین مای نافیه دا او دا ای اتبیعون ای تاکید دی وما اتبیعو اللذین تابداری نکی آکستان شرا بلی دا اللہ نشریکان یعنی سو ای اتبیعون ای لذن تابداری نکی مگر دو گمان یعنی دا ای اتبیعون دا اڑنبی ما اتبیعو تاکید دی او ما پولی دا ای لذن فما يتبعوا الذين تابدارين كي آكسان يدون من دون الله شراب اليد الله نعلاوه شريكان تابدارين كي مگر دو گمان تابدارين كي مگر دو گمان درهما ما نافيه دا تابدارين كي آكسان شراب اليد الله نعلاوه ده شريكان اخبلو دا خپل شریکانو تابعداري ومو هغه شریکانو یو په توحید بیان کړی دی او شرک رد کړی دی هدي دا هغه شریکانو مني بلکې دې تابعداري صرف د خپل خیالاتو کې او توهماتو هغه په سید کم نن روان دي هغه په سر روان دي سالورم چه ما استفامیه شی او دستی شی تابداری که آکسان یا دونه من دون اللہ چه دی رابلی دا اللہ نیلاوه چه رابلی دا اللہ نیلاوه ویتخیزون شرکا او جوڑی دی شرکان ویتخیزون شرکا دستی شی تابداری که دی او دستی شی تابداری که آکسان چه رابلی دی دا اللہ نیلاوه او جوړی شریکان هی اتبیون الا ظننا دای تابداری نکی مگر دا خیالاتو صرف خیالاتو بسی روان دی او نیدی مگر اندازہ کئیو اسی اٹکلی اندازی کی غلطی اندازی الا یخرسون مگر دی غلطی اندازی کی اگر دی آغازات شکر زولی استاو زپارا شکر زولی دا استاو زپارا شپا دا جتا سوارا مکیف دیکی ونار مفترام او رض روخانه کون که یقینت پده که خامخا دلیلو ندی او نخیری دیو والی دا اللہ پارده اقوم چی اوری یعنی ملیم یسماون قالو تقض اللہ منل چرده دی زورن ایراؤنا او وای دی جوڑ کردی اللہ نیازه ولی هاولای شفاونا هند اللہ دی پا بل ترز راونا دار دی مرکزی شبا دا نو پا طریقو طریقو بانده یکی والا دانیا زولیو نائب سبحانا توبه توبه یو جواب پاکتے اللہ دے شریکانونا دویم جواب آغا اللہ دے پورا و بے پرواہ اچھا تئی سجد نشتے داغا نائبانو تا او نیا زولو تا ساجد درین جواب صرف داغ دی آغا چی پاس مانو کی دے ہو سک سما کی دی بے اختیار پکی داغا چلی گی دے بل چاپ کی اختیار سالورم جواب نشت تاسو لرا پا دیبان است دلیل دا اس قسم دلیل ناقلی ناقلی نوحی نشت تاسو لرا من سلطان اس قسم دلیل پا دیبا سالا پا دی خبر باندی انزم جواب آئے وائی تاسو پا اللہ آغا چی پوئی گئی نا دروغ وائی آئے کوئی دا اللہ ببارکی آ خبر آچی پی تاسو پوئی گئی نا معلوم اشوا دا اللہ ببارکی با دزان ناٹکلی خبری نکائی چه سو پوری در تا قوی اندازه نیشتا قرآن کی دنی لیدلی یاری دا قرآن والا قوی عالم ناوری دلی نی یاری صحیح حدیث کی نی لیدلی دا اللہ ببارک بدزان نا خبری نکائی حتا قولونا آئی وائی تاسو پا اللہ خبر چوی پوئی گئی نام زورنا یقینا کسان ورته وایا چې یقینا کسان چې تړي په الله باندې او جوړي په الله درو چا اولای شفاعون عند الله یا اتخذ الله ولدان لا یفلون دین کامیابیږي سکه د دنیا کې معمولی مونږه کې سکه د دنیا کې یعنی دې په دې دوکاله چې ما د سوینه نو زړه جوړې سم په قائم متان فی دنیا بیا ما ته واپس کېدل دی دی بیا به وسکم دی تا عذاب سخت د دې وجنه چې کفر کوي کفر کو دنیا کې انکار کو د کوم مسئله نه انکار کو ما من شفین الا من بعدی اذن وادو علیم نبانو دوی مجسد صورت پدی کی دری واقعات ذکر گئی یو واقع دو نوح علیہ السلام چو گورا نوح علیہ السلام اما صلح بیان کردی وام قوم نو مانلی نتباشو او گورا موسیٰ علیہ السلام آغاو خلق راو بلو فرعونو نمانلانو سشو تباشو او مانی گینی تبابشی مداد دو واقعیم نتخویف دارودی او یو ترغیب لا پا منلو بانی بچاو چه دی دا پا منلو دی او گورا قومیونس او منلنو بچو قومیونس او منلنو سچو دا دری واقعات ذکر گئی آخر کے بیان او عقیده دا معاہده بیان کردیتا خبر دنو علیہ السلام پاوکی چیوی القلو عزیزانو تا وزم عزیزانو گران لگی پتا صبحانی انکان کبر علیکم چه دیوی بیا او دریدوی بیا بوز بابا گان را لڑزی بیا بوز توخید توخید کئی انکان کبر علیکم مقامی اگران لگی بتا صبحانی او درید الزمان او نصیحت ورکا الزمان آیتون دا اللہ باندی فال اللہ توکل تو نپا اللہ باندی زان سپارم فال اللہ توکل تو نپا اللہ باندی سپارم زان سپارم فاجمیو امرکم شرکاکم فاجمیونو خون کئی تاسو نیوہ کئی تاسو مشور اقبلا و شرکاکم و شرکان قبل فاجمیو امرکم و شرکاکم طول را غن شیماتا و یکلم واحدا علا قوم غتاشا لدمیه و یحییجوه یو تند قوم تا ولار دی او داس قوم تا چی دوینیو تگی دی او تیزه یونو چی زک سکوال شو که کننو کوای انکا فال اللہ توکلتو نو پا اللہ ازان سپارم یوکی تاسو مشور اخپلا خبر اخپلا یوکی رائی یوکی فاجمیو امرکم نو یوکی تاسو مشور اخپلا سم ملائکون امرکم و شرکاکم و شرکان اخپل سم ملائکون امرکم بیانی دیوی فیصل استاسو بتاسو باندی پٹا چتاسو کم پٹ ساتلو تحجت نیشتے یعنی په اعلانن خکاره واوروی علیکم غما چې بوچی در باندې پټایې سمبغ ویلیا بیا واوروی ماتا چې څه کوي نو وای کوي ولا تنظرونی امال مولت مرا کوي زرون دا یو خبره شو چې توحید دی مقام تورسی چې د مخلوق نه سترګا نشوځي توکل لاش مخلوق نه سترګا نشوځي دا غینا معمولی چې کمندنو ساده یره نوی چې دای په مال سره zarar راځي دما د مخلوق نه تمه کتم په عین تولیتم کې ده کتا سن معنی نو په ما سال د کوم نه نغوار تاسو نه سم مزدوری زما سره نقصان خو نشته زما تاسو نه فائدہ صدا نه د مزدوری زما مگر په الله باندې اما ته حکم کړی شوی دی چې امر تابعدارونه زه تابعداریم فکذبون دروغجن بیگان دلاران فانا جیناو سرد دی دم رخولی بیان نخلاص مکدیو آن سوک جد سرو مجیاز کی وجالنام قوم گردل دی لرا پاتی او باد وجالنام خلائفا قوم گردل دی لرا پات واغرقن اللزین اور دم مکلا کسان دروغجن کرنی لیو آیاتو نظما نو گو رکانا کئی بکانا قیبت المنظرین سرنگ شو انجام دی رولو شو سم باسنا بیا میراو لگل اجمالی یر دا دنیا ذکر کئی تردیرو پیغمبرانو تردیرو پیغمبرانو انبیاء را غلیو خلکو نو منلی بیا میراو لگل پاس دنا پیغمبران خلق خلق قامونو تا فجاون بالبینات راوڑل پیغمبرانو دیتا واضحا اخکار دلیلونا ندی ایمان را نوڑو فما کانو لیؤمنو د ایمان را نوړو پاغه مسله باندې چې دې دروژن غړلې وا اغیل را من قبل پاول زل دا کرانګي ټاپه لګو پزړونو زیاتی کوونکو باندې ثم باسن دمه تفصیلی واقعات د موسی علیہ الصلات والسلام ذکر کایو د موسی علیہ الصلات والسلام شاغرا غلو مسله بیان کړه فرعونیان او نمنه لتباشو بیا میراولېګو پس دینه موسی او هارون فرعون او سردارانو ته سرونو خپلونا ندانه چې به دلیل او جبران وته چې شابه مانی وي شابه څه به کوي مانی وي ناس دلائل پیش کړو بیا آیاتنا سردانو خو زمانہ هدی ځان متبرو غنو انکار وجه پکانو قوم مجرمون ادی او قوم مجرمان جرم کون کی فلما جاءو ملاقو پاو کې چراوړ دی تا حق ما صلی راوړه مینا اندنا زمار طرف نانو دی ویل ان ازال سحر مبین یقینا دا خامخا جادو صاحب قال موسی علیہ السلام توي آی وای تاسو د حق مبارکی پاو کې چراغ تاسو تا دا مبارک تاسو تاسو سوای اتقولون ما تقولون آی وای تاسو هغه چې وای په بار د حق کې لما جاکم پاک چراغ تاسو سحر نازا ایدا جادو دی سحر نازا ای جادو دی دا حالانکه ولا ابلو سائرون او نه کامیابی کی جادوگر نه کامیابی کی او ما سره وادر سو شوی دا کامیابی ما سره وادر کامیابی شوی دا قالو اجیتنا لطلفتنا قالو نوی اجیتنا حیطا چکم ننو رات دکڑی دمونگ تا چوارای مونگ لرد آگنا چی موندی دمونگ پاگی بارک پل مشاران تزمونگ دا پلار نکر دین نارای مونگا او شستا سو دا پارا مشارات او سرداری پزما کی دا قانون دے چی باطل پارس دینی تحریک لد دنیا رنگ ور کی او خلقو که بدنام اول غواری باطل پارس چی دے نو آغای او دینی تحریک لد او اصلاحی تحریک لد د دنیا رنگ ور کی او پاگی بانی اغا بدنام کی چه دے دو حدی ہوگی دے دے چه کمدنو دو منصب ہوگی دے دے دو مال ہوگی دے دے دو مشرط ہوگی دے دا رنگ ولور کی دو پاگی بانی بدنام کی او اغا چه کمدنو دا خلقو پا نظر کی غلط کار کی واتا کونا لکم الکبریاؤ او شستا سد پار سرداری پزما کی فمارانو لکم آئی مؤمنین او نیو منگا ستاسو بانی اقین کوم کی ستاسو بانی ایمان نرولو فیرون چل جوڑ کو پوئی فیرون راولی ماتا حاریو جادوگر ماہر باوکی چرال جادوگر نووی دیتا موسیٰ علیہ السلام ارتاو کئی آغا چتاسو ارتاو ان کی ہے چتاسو ارتاو انو ارتاو کی حلقو مانتو ملکون فلم مالکو باوکی چرتاو کل دی نقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ما جئتم بی سیر ما موصول دا سیر و معرفه دا نو دای چه کمدن دوار معرفه راوڑی اشاره دا ما جئتم بی سیر حق قصیص چه تاسو راوڑ دے نو جادو دا دے نا آغا چه ما پیش کرد چه تاسو کم شیر راوڑ دن دست شیر دے جادو دے ما آغا زماغ جادو ندے او قانون دا دے ان اللہ صحیب دلو یقینا اللہ و ختم کی دیل را الله بدا ختم کی برباد بھی کی یقینا الله اوس زر تر زر او برباد کی الله دی لرا او قانون دا الله دی چې یقینا الله نتر سره کوي او الله فساد ګرو چې څوک فساد کوي دا قانون الهی دی صداغه چې کمندو عمل داغه منسوبي ها کامیابی غنا سر ته نرسي وای حق الله علاقه او ثابت ای الله اکبر پخلو فیصلو پخلو وعدو باندې او کلا کئی اللہ اقل را اخکار کئی اللہ اقل را غالب کئی اللہ اقل را پخلوا دو اگر کبر گرنی مجرمان موسیٰ علیہ السلام بیانو کو فما آمن لی موسیٰ اللہ ذریعت من قومی ہی خبر اونمان اللہ دی موسیٰ علیہ السلام مگر زوانانو دا قامی اللہ ذریعت من قومی ہی مگر سو زوانانو دا قامی من قومه من قوم موسی دا ابتدائی حالت و ابتدائی حالت کې بنی اسرائیل کوم ډیرو خلکو خبره نه ومنله اول الکان ولکان خبره سره دویمه ذریت من قوم موسی من قوم فرعون یعنی په دشمن په کور کې په فرعونیانو کې مزنو خلکو سو منل خبره چې کمنو او منل دا خدمت د پاره یو پینځه ملګری وکړ دي زیات مزه پینځه ملګری یو خدمت لوي وکړ دي بار یو پینځه ملګری ورشي الا دا د فرعونیانو کې د دشمن په کور کې هم هغه کې د کمندنو کسانو منل لفظ د ذریاتون راو شیخ صدر پنجپیر مدد ذلہ العالی فرمائی چه تکل مسئلہ شروع کی و بیان شروع کی نستا مخاطبین چیوی نو یو با مشارانی نو مشاران اغی تالا رو سے حیثیت نظر کئی او نستا خبر تغوک دی او د بډاګانو د زړونو زړای استل نه وکي خوذر ګران کار دی او چې کوم نوجوان تب کوي او کشرانی او تب هغه طرف ته توجه کوي ډیره دا هغه زینون هم پاکي او قران مسله د حریت ته ځوانانو کې چې کوم نو د حریت جذبه ومي دا هغه به خبره ستامني خبره به کوم نو ستامني نو بیان به خود ټولو تکای دانه چګینی مشران به منی نه خلقای کی و منون کی سوی کم او تاسو سره چې په مسله و دریدون کی وی دا وسوانان نوجوانانی او کشر کول وی لاغي طرف ته توجه ډیر چې ګمندن ورکای ابن کثیرم ذکر کړی دی چې اکثر د انبیا او تابعدار شو دا غو نوجوانان نوجوانانو اکثر تابعدار د انبیاو هغه چې کمنو نوجوانانو بدل ټایم د ذریه له فزراوړو د کشر کول لپاره چې دا نوجوان طبقه و سره د یاري هلا خوف من فرعون سره د یاري چې کمنو د فرعون او د سردارانو نه آی یفتنهم دا چې وابړې دیلارا آی یفتنهم دا چې وابړې دیلارا یعنی دی به د دین نواړی دا فرعونیان به د دین نواړی زکه زور دا غيو یا یفتنام دا چې دی بات تنګ دی لاره تکلیف بول اور کې ډیر زیات وجه دا وا چې یقینا فرعون خامخا ځانو شتون کې په مصر کې هغه ځان د پاسه سر نه مانو وکیم نظیم زما د حکم د پاسه د بل چا نه چلیږي او یقینا ده او خامخا ده اسراف کون کنا وقال موسی یا قوم دا تلقین ده توکل تلقین ده توکل فقال موسی یا قوم چه کل تکلیف زیاد شی نو علاج ده توکل اللہ رب العزت پانی مضبوط اعتماد قصد ظالم سوئے کشتنی ما دل مظلوم ما سوئے خدا قصد ظالم سوئے کشتنی ما دل مظلوم ما سوئے خدا دا ظالم ارادہ زما دا وجل دا او زما مظلوم زڑا اللہ طرف تا دے اللہ رب العزت طرف تا دے آن دری فکرے که بما چی کند ما دری فکرے که خدا چی کند آپ دی فکر که دے مخالف و غیار چه دس رب سکو او زب دی فکر کم چه اللہ بو سر سکی نزان مکمل الله ته حواله کا فقال موسی یا قوم او موسی علیہ السلام زما عزیزانو یقینا ان کنتم امنتم بالله کتا سو یقین کوی په الله باندې یعنی صحیح ایمان په الله وی نبیات سوچو نه مکوئ خو باغ الله باندې ځان وسپارئ کتا سو یی تابعداری کوونکی کتا سو یی غاړه کې خودونکی دا غوی وی مون صرف په الله ځان سپارو اے رب زمنگا دعائے اکڑا مگر دائی منگا فتنتا للقوم الظالمین زائد آزمی اقتفار دے ظالمانو چھ دائی چھ کمدنو سو پوری پمنگا حکومت تینو اللہ پمنگا احلاس مبارکاو لا تا جلنا مگر دائی منگلارا فتنتا سبب داوڑے دو دفار دے ظالمانو چھ منگ پا دین کی کمزوری شو او اگئی منگلارا برا کیو منگ دین نے انکارو کو هغه بیا موږ پورې خاندي چې کدا حق وانو بیا دی په یو ډبول یو ډېدل نو الله موږ د هغه د خندنۍ ذریعہ ګرځاوه چې دا زموږ د وجه هغه گمراه شي وانا جناب رحمتک او خلاص کوم لرا په خپل مې ربانه د قوم کافر نه واو هینانو دوای قبول شو نو بیان د امور مسلمانو او وای می وکړه موسی تا ورورته هم تب واله قوم کوما دا جوړه کی تاسو د بار د خپل قوم په مصر کې او محله یعنی په فرعونانو عذاب دراتو دي تاسو دا غین کورونه جدا کی دا غین بایکاټو کی او دا غین کورونه جدا کی دا جتا جوړه کی لقوم کوما د بار د خپل قوم په مصر کې بیوتن او محله ارزان لکالونی جوړه کی دا غیل کورو نروزی واجالو بیوتکم قبلا او گردوی جوڑ کئی تاسو پخپل محلکی او جماعت پخپل محلکی او جماعت تکی واجالو بیوتکم قبلا او جوڑ کئی تاسو پخپل محلکی او جماعت او بیا واقیم الصلاة او دروی مزلرام یعنی نیک عمال کوئی اللہ رب العزت توجہ کوئی او زینور کئی ماندارو لرا چ الله رب العزت چې کم دنو د دې دشمن با الله تبا کی اقیم الصلاه امروا بکثرت الصلاه عند الامتحان امروا بکثرت الصلاه عند الامتحان چې امتحانات راشي نو الله ته توجه ډیر کوا او ال موسی رب می یقینا تا ور کړی دی فرعون تا او سردارانو دا غتا خائص او مالونا پریجوان معمولی کې یعنی قسما قسم اموال لور کری دی نتیجه اللہ خاندان ربنا ای رب زمونگا یعنی دی سرمایه دارائی او دا مال دارائی دا وجنا اغی دین لرازی اغی اڑو دین تاجت نیشتے ورب ای رب زمونگا لیو ذلوان سبیلی کا دا مالونو پزریان نور خلق گمراہ کئی دا چه غلط کی چه نتیجه دا شی چه غلط کی خلق دا دین دا اللہ نا اے رب زمانگا آیت میں سلام علیم روان کا و ختم کمالو نا دائی باشتو دارا قلومیم او کلک کا اللہ زنو نا دائی چه اسے نا ایمان روڑی چه دیو برا سر بیل پا جنت کی ڈیر علا پوخ کو باشتو دارا قلومیم او کلک کا اللہ زنو نا دائی دائی ایمان روڑی تردیشی ہوئی ندی آزاد سخت عذاب درده انکه اللہ رب العزت دې قد اجیب دعوت کوما یقینا قبول کړې شو دواستاسو تاسو دوا قبول شو قد اجیب دعوت کوما یقینا قبول کړې شو بلنه تاسو او دواستاسو تاسو چې کوم دعا بلنه وا ها قبول شو کړي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام په امین وایلو داګه د وجنه دواړو ته وی راستاسو د دوارو دواوا یقینا قبول کړی شو بلن استاسو فاستقیما تاسو کلک شي په بیان باندې یعنی دا نه دا چې ګینې نو توای چې اوس لا تبا کیږي زه بیان بس کما نه نه بیان جاری ساته او تابعداري مکوې د لار دا کسان چې پوېږي نه او پورې می اصل بنی اسرائیل په دریاب نو لاګي په دې په سفرون او لخر دې زو حاد باهم فرعونو نو لگیت پا دی بس فرعون او لخ کرده دو نواج باغیان نواج دو ظلم او دو دشمن آینا ظلم بکاو دشمنی وان ترده پوری چرالان دی کدل ردو بیدلو ازا ادرا کول غرقو رالان دی کدل ردو بیدلو دک کٹیم کیو تا دا مرک پرشتی رالی او دا دو زن کدن شورو شو دا زن کدن پٹیم کیوئی آمنتو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل تا دومره ومه دونه کړی جبريل وغه په ور کړی آمنتو ما ایمان راوړو په دې خبره چې نشته نه لا بيد هغه ذات نه چې ایمان راوړل په هغه باندې بنی اسرائيل اوم اواله کې بنی اسرائيل ور کړو زکه یو غي بچ کړ کنه او ما دوبای هغه علاج بنی اسرائيل بچ کړو وانا من المسلمین حوزی ما دا تابدارو ندغاڑا کی خودن کنا و تاویل شده هر طرفنا آل آنا وصو وقد اصیت قبلو ها یقینا تانا فرمانی کولا مخی قد اصیتان ماضی استمراری معنا به وکړه او یقینا تا نه فرمانی کوله با قبل مخر دینا او ویته د فساد ګورو دروان کارونه په خپل عمران نور د عمرانو او کندا مرن مفسدین نونن او چات زائد غرزون بادمستا نونن جی کا او چات زائد چه کمدر غرزون نجوا المرتفع من المکان او چات زائد چه کمدن ہوئی استابدن او چات زائد آرتاؤ بن اسرائیلو چه کمدن او داوی چیار دا فیرون دی پیشو ساگانی دیده با مرلی بل زیبا راوزی بل زیبا سشی راوزی الله رب ال عزت تبار ارتاو کې د مردار پرداره مردار پرداره چې دې تسلیم شي چې مردار دې عمر شوه دې فال یوم رنجی کبه بدنی دا لتكون لمن خلفک بس لمن خلفک دغه بنی اسرائیل مو کنه او دا غځای چې صوبه ساغې د پاره نه خښو کده نه نه پورې فرعون نه نه دی آیات کې څه مسله نشته ورسره دا ضروری نه چې تر قیامت پورې به دا غلاس لمن خلفک دا تاخیره پورې بل لمن خلفک تاسو ته ملوای کې څه وته وي دا څه نوم نه و لتا کونا لمن خلفک آیا چې شه د پاره دا غچا چرستان دی برات یقینا ډیر خلکونه زماده نو خونا خامخه غفلت کوي او یقینا زای مور کو بنی اسرائیل له عمره ګینی تباب شي لکه فرعونین او ځای به در نه بل سوکونی وي کمزوری خلک به نه ونی وي لکه بنی اسرائیل چې د فرعونانو نه ځای ونی وو او یقینا ځای مورک بنی اسرائیل لا ځای دې عزت ورف ارزقنا من الطيبات او ور میکړل دې لپاره پاک را کونا فمختلفو زورنا سره دینا اختلاف نه وکړي حتی تر دې پوري جا وملم چراغ دې تلم یقینا راستا په سلبو کې دې تر میاځه پرځ قیامت پاس کجی دی بکی اختلاف کاؤ دی دی اختلاف دوا جی تڑکا تا پورتا مکاؤ تڑکا تا پورتا مکاؤ فائن کنتا فی شکین ناما اتا تا ہوئی نامو آئی چی یهود اختلاف کئی نزمنگ دا دین بٹک نینو چی دا غڑ غڑ مولیان یهودیان و پیرنگیان دا دی اسلام خلاف تی نزمنگ دا دین بسنی ٹک نی پی داڑکا تا پورتا مکاؤ فائن کنتا فی شک من ویلو چو والاصل فی الخطاب ان یکون لمعین وقد یترک لغیره لعم کل مخاطب و این کنتا فی شک مما انزلنا الیکا او کتے پشک داغنا چنازل کرمی تاتا فاسعل اللذین تفوسو کدا کسانو اقرؤون الكتابا چلولی کتاب من قبل کا استان مخی چلو استاغی کتاب استان مخی یقینا یعنی نقل بھی موجود دے یقینا راغلی تا تا په طرف درستانا نمکی گتا شکون کنا او مکی گتا کسانا چی در رجنگنی آیتون دا اللہ شیب دا بربادنا یاوری دن کیا دا قرآن یقینا دا تسلی یقینا کسان چی صحابی طرف دی بانی فیصل درد دی و دی ایمان نروڑی اگر کراشی دی تاری وانخا حتا تر دی پوری راول عذاب الالیم چوین دی عذاب درد ان کے فلاولا کانت قریت آمنت دا درے مواقع ذکر گئی درے مواقع دا قوم یونس دا قوم یونس اومان اینو بچ پشئی اومان اینو بچ پشئی او گو رئی قوم یونس اومان اللہ نو بچ شو خدا سے بختور ببل سوکی نو دا سه بختور به بل سوکی بغیر د قوم یونس نه چې عین د عذاب او د مرگ مقایره شي او پاغه ته ایمان راوړي د دې له وجې نه د مخکې تیار نه مخکې نه تیار اوسېدل پکار دي د دې له وجې نه د مخکې نه تیار سړي اوسېدل پکار دي عام طور خدا سي چې ځان قدم شروع شي بیا ایمان راړي او هغه ټیم کې فائدہ نه کوي لکه د فرعون ایمان فائدہ هغه فائدہ و نه کړه او دا ډیر کمی چې عین د عذاب او د مرګ ته میرانی زی شي او الله فطرت را بیدار کی وسره وړي ایمان راوړي دا بختور یو قوم یونسونو یو قوم یونسو چې هغه یې کم نه نو بس بالکل دا مرګ ته میرانی زیو د ځان قدم شروع کړي دوه تلک ټیم پاتې وو او دا غی فطرت را بیدار شو ایمان راوړ الله بچ الله رب العزت بچ کړل هغه ته یونس علی السلام وی او مانی گینی تبا کی گئی اغیی اسوی دا تکاپ لگئی یونس علیہ السلام و السلام اللہ رب العزت پار کار کی خیری یونس علیہ السلام و السلام پتیر وحی و دا انبیاء و پا قانون عملو کو او خاص حکم تا انتظار ونکو چه قانون دا دی چه اللہ رب العزت یو قوم بانی عذاب راولی نو پیغمبر دا غیی ندردی تکی پیغمبر ته وی چې ځا نو ما ته وی چې ستا قوم د تبا کېدو دی نو بس زبم زمنو نو تیر قانون باندې روان شو او د خاص حکم انتظار یې ونکو دې قوم وی الګ مون ته یونس ویل چې عذاب به در باندې راځي لګو کو ریلې یونس کو ری چېشته کنيشته چې هغه یونس وکړه یونس نو بیمار راوړي ګینی نو تبا کېغو زګه چې یونس لاړ نو خو عذاب یقیني شو کنه عذاب یقیني شو نو دو یونس علیہ السلام و سلام پا بی اجازه دتلو که دو قوم خیر راو نا آغی دی کمدنو سر آوڑو ایمان راوڑو فا اللہ رب العزت آغی نعذاب سکر پا دی که یونس علیہ السلام نسو گناہ کرده او نی پا منصب نبوت کی کوتاهی کرده نا آغل نبوت مقصد خو حاصل شو نا آغل نبوت مقصد و چه خلق سر آوڑی ایمان او ایمان خلق سکر راوڑو دا خبره کول چې یونس علی السلام په منصب نبوت کې کوتاهی کړې ده دا به د دې سړی کوتاهی وي چې چا دا خبره څرګړي لیکلي خینه دي کړی کنه مونږ ته خو یونس علی السلام خوب دی دا سړی خو مونږ ته نه دی خوب فلولا کانت قريه امنت فرفع ایمانها اول نوا هلا فلولا اول نوا چې او کلی ایمان راوړل وي نو फायदा بوله ورکړل وي ایمان یې هلا قوم یونس مگر چې کله قوم دی یونس هاو کی چې ایمان راوړو فلور می کړ دی نام روح المانی ذکر کوي چې دی یونس علی السلام نو مون ته نو ټول بهر راووتل وی راوځي د کورونو نا عذاب لانه دراغله اسی چې ته تور تور وریا دراله عذاب نه دی د دین تن کدن شروع شوه نه دی د سن کدن په ټیم کې بیا څنګه قبلی ایمان او توبه نه قبلی دی دوی ټول راوي خزي او نر میدان تر اوت راوت الاوي ويل اللهم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم ففل بنا ما انت له ولا تفل بنا ما نحن له اللهم انا ذنوبنا يا لازم ګناونه ډیر شوي دي قد عظمت وجلت وانت اعظم الله تدیرو چته ففال بنا ما انت الو نو کازم سراغا چتا اقداري فما ولا تفال بنا ما نحن الو هم سراغ سلوک مکو چکم من حقداريو الله من معاف کا الله معاف لمامنو پاو کیس دیمان راوړو هلر می کړ دین عذاب شرم بری جوان لاند کی او فائده مور کردی لرا تروع مقارارا ترمار که پوری فالاو شاہ ربو کا او کو خواخوی در افستا اراده وی در افستا نخام خواه ایمان براوڑا واغا چا چه بزمکا کیری طولو پا یو زل پا زورو خود زوری ایمان دا اللہ خواخو زکا چه فالا کلی ابلوکم فیما فالاو شاہ ربو کا یعنی دی کلو تخصیص نده خو بزور الله رب العزت پچا ایمان نرونی فلو شا ربکا او کې اراده وی درب دی خامخا ایمان براوڑه او بزور آو چاچ بزما کی دی طولو پا یوزل طول پا طولا آیت زور کئی پا خلقو باندی چی شید ایمان دار تسلی دا آئیلا او نیشت اختیار دیسی او باندا شید دی ایمان راوڑی مگر پا حکم دا اللہ باندی وایزل الرجتا او دی الله غندګه او عذاب لره پاکستان شدا کل کارنالی نو ګورې کنازا قول انظروا ما عذاب السماوات ورته وګورې هغه ستا چې پاس مارنو کی زما کې پما تغن الایات ونظر او فائدہ ورن کی الایات دلیلنا ونظر او يرول آیات تکوینیه ونظر تشریعیه او فائدہ نور کوي الایات دلیلنا ونظر او يرول معمولهم هر قوم الله امنون آغی قوم لا شغی ایمان راوڑی دې انتظار نه کوي فمانلو کې مگر پشان دا رزو دا کسانو چې تیر شوی دی مخکې له دینه نو ورته وای انتظار کوي یقینا زم تاسو سره انتظار کوونکو نه قانون می داري دې انتظار نتیجه ودايه چې بیا وخلاص کوم نجات ور کوم خپل پیغمبرانو لا هغه کسان را چې ایمان راوړل د ښه شانتي لایق تیما سره چې خلاصې ور کوم ایمان دال ور حقا لایق تی یا حق تفضلی دی الله په ځان ضروري کړی دی حقا لایق دی زما سره اخلاص اور کوم ایماندار لرا قل یا ایو الناس تحصل صورت شکلا سفارشی نا الله دی اجازت نه بغیر بل سوکو نشتره صرف الله رب العزت هغه چې کمندو حقدار دی ما من شفین الا من بعدی اذنه بغیر د الله دی اجازت نه څوک سفارش کول نشي نزات انا خپل عقیده وام تاسو بوای چې ر دی مولا سره بیان راوړل او دا مولا چې کمندو نه راغله دی او څه مساله کوي تو کول ارته وای ایو الناس رد شرک فی عبادت اے خلقو کتا سوې په شک کې من دینی زمان کم دنو تجوان دن نظام نا چه زمان نظام سده و زمان دستور سده یا من دینی زمان دا عقیده نا چه دی ملاس عقیده دا فا اخبرو کم از خبر در کم تاسولا چه فلا آبدو اللذین تابدون من دون اللہ فلا آبدو لا الہ ولیکن آبدو اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خلق ترز ولا بدلینو فلا عبد الذين ذو غلامينكم عبادتكم هیڅ قسمه عبادت دا کسانو چې تاسو عبادت کوئ من دون الله دا الله کې نیچه علاوه د چانه دا الله نه چې سوق دی او سدي تاسو د چاوم بندگی کوئ زداغي بندگی ولکن عبد الله الذي خذ بندگیكم دا الله غزا ته توفاكم چې ساخلی تاسو نه یا توفاکم جسا اخلی تاسونا ولیکن عبد اللہ اللذی خوز عبادت کم نا اللہ غزا چسا اخلی تاسونا او امیر تو حکم کلیشوی دما تا بیا بیا ان اکونا دا یا توفاکم یاری نراؤلو و امیر تو اما تا حکم کلیشوی دا بیا بیا چشم مزد ایمان دارونا وانا قیم وجکا لدین حنیفا او ما تا حکم کلیشوی دا دی خبری کله دې نه خو ځان خپل سم دې کوم برابر دې کوم ځان لدین حنیفه د ژوند نظام دا چې صرف د الله بس توحید خالص ان اقیم واجک لدین حنیفه یعنی نه په انفرادی زندګی کې نه په اجتماعي زندګی کې نه په جماعت کې نه په اجره کې په اس ځای کې زه دې کوم نه غیر الله نه منم زه به ټول نه چایم نه لا الله یعنی صرف ظاهری عرفی عبادت نه بلکه مکمل زندگی او نظام زندگی او مل چای لا الله وی وانا قم وجک للدین حنیفا او دا چنه خمخ دی للدین ها قانون تا حنیفا فدا سیال کی چدی او الله فدا سیال کی چدی او الله حنیفا د مکی والوم ځان ته خونه فاوی مکی والو ځان ته سوی خونه فاوی قران کریم ور سره وی ولا تکونن من المشرکین او مکی غاتو مشرکانو نا ولا تکونن من المدام ته ویل شوی دی ولا تذ من دون الله عبادتم د الله حکومتم د الله رد شرک په دعا ولا تذ من دون الله او مرا بلا دا اللہ نیلا و آغستو چه فائده نظر کی تالا را کتیر آبالی ولا ازر رکاو نظر در کی تالا را که عبادت پریدی دا سی دا چا دا آجزانو تا رامدت شمو آیا رام آجزانو تا رامدت شمو آیا لا تجلسن بباب من یعبا علیک دخول داری و تقول حاجاتی الیه و تقول حاجاتی الیه وَاتْرُكُوا وَقْتَ رَبَّهَا يَغْزِي وَرَبُّ الدَّارِ كَارِ عاجزان پریک دا او صرف اللہ رب العزت تراشا مَا لَا اِنْ فَوْكَ وَلَا اِذُرُّكُ فا پاین فال تا کو دې کدا کار نه یقینا ته په دا وخت کې به ظالمانو نه مېر ظالمین هي به ظالمانو نه پاین نکایز مېر ظالمین یقینا ته به په دا وخت کې ظالمانو نه وایم سسک الله او رد شرک په تصرف وایم سسک الله او بذر نه یو دلیل را عبدووی چې زبا صرف او صرف د الله غلامی کوم زکه چې حاجتونه زما سوق سر کوي دویم زبا صرف او صرف د الله عبادت کوم زکه چې زما د نفل نقصان مالک سوق ته وایم سسک الله او بذر لا نبی شرک په دعا او نبی شرک په تصرف دا دلیل لري توحید په عبادت د بار چې زبا صرف او صرف د چا عبادت کوم وایم سسک الله او بذر او کورسی الله تاسو معمولی تکلیف فلا کاشف له منشته لري کون کړه دې بیر دې الله نا وای ورت کا به خیر او کړه دې کیستا او بارک دې فائدې منشته واپس کون کړه احسان د الله ایسو کو فلا رات دل فضلی یسیو بای ما یشاو راستای چه کمدنو یسیو بی رسی دی فضل خفل لرا آغا چاہتا چه را دیو کی دخلو بندگانو نا آغا اللہ را بخنکون که محروبان خلی آئیو الناس اختتام دی صورت او ترغیب الالقرآن تاک ابتدا کشه و نراشی دا مسائل قرآن پا والا بیانی گی قرآن کریم لراشی ورطو آیا یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاکم الاکم ربکم یقیناً راغلے تاستا حقیقت دے طرف در افستاسو فرضی خبری ننی او ناولی ننی او فرضی واقعات ننی الاک بالکل حقیقت او رشتیا چسی ویلی دنو حقیقت تے ما من شفیعن الا من بعد اذنی سشد حقیقت ولیکن عبداللہ الذی توفاکم سشد حقیقت فلا تدو من دون الله ما لا ينفوك ولا يزرك بالکل صدق حقیقت فانقم وجهك للدين حنيفا بالکل صدق حقیقت چې سو قران ویلې نه داسې شي حقیقت ته لا يعذب انه مثقال ذره ټول څه شي حقیقت ته قیامت را روان دي بالکل حقیقت قاجاكم الاغ یقینا راغله تاسو حقیقت ته طرف تربيت کوم کی تاسو نه ستاسو تربیت دے کئی ستاسو اصلاح بے کئی ستاسو انتظام پہ برابر آئی فامنے صدا فائدہ ہم خپل دنو چاچ لارو مندلانو یقیناً دے لارو مومی نپار دے فائدے خپلے او چوک چے غلط شو فائدہ ما اغلو علیہ یقیناً دے غلطی کی پہ نقصان نقفل زان او نمزو بتا سبانے کار جوڑو ان کے اختیار مند و تب ما ایوہ علی کا دلیل وحی راوڑو تابدار شاہ لکه چې د پخوانه تابعدار اوسېګه او تابعداري کوه امر د دوام او د ابقای واستابه تابعدار اوسېګه کوه تابعداري دا سیمانه او کاج د دوامي پکې واستابه تابعداري کوه تا غسو یوهای لیکا چا وی کول شي تا هغه به سزا واصبر انتظار کوه د خپل کامیابی فدید اتباع ما یوها کې بتکالی فرازی لکه اتباع ما یوها کې بلغ دے کنا اتباع ما یوها کې اتلو دے ذکر دے رتل دے بلتا بیان ولی اتلو دے وانتلو القرآن دے نبا دے کی بات سختے و تکالی فرازی غم کوا برداشت کوا واسبر غم کوا برداشت کوا تردے بوری چه فیصلو کی اللہ فیصلہ عملی علمی فیصلہ د دلیل خو اللہ کرنی دا حتا حکم اللہ تردی چه فیصلو کی اللہ او دا اللہ فیصلہ بہتر دا و او آخر الحاکمین آغا اللہ رے بہتر فیصلہ کونکے زلو رقی گئی